NPO Radio 1. 7 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij de Israëlische luchtaanvallen op de havenstad Hodeida in Jemen zijn 3 doden gevallen. Ook zijn 87 mensen gewond geraakt, melden de Houthis. Die rebellengroep heeft de stad onder controle. Israël zegt dat de aanval een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. De man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. Volgens Israël komen via de haven van Hodeida Iraanse wapens Jemen binnen. Die gebruiken de Houthis om Israël mee aan te vallen. De rebellengroep steunt de Palestijnen in Gaza. Donald Trump heeft zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds de moordaanslag op hem, een week geleden. Op de rally in de staat Michigan waren duizenden mensen afgekomen. De bewaking rond het evenement was erg streng. Buiten was er veel politie en binnen in de zaal zaten scherpschutters. Trump stond op het podium met running mate J.D. Vance. In een toespraak dreef Trump de spot met president Biden, die in eigen kring onder druk staat om uit de verkiezingsrace te stappen. De Nederlandse vrouw, die al bijna een week vermist is in Zuid-Frankrijk, is nog altijd niet gevonden. Bijna 20 Nederlandse vrijwilligers kwamen gisteren aan met speurhonden om te helpen met zoeken, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. De vrouw van 73 uit Amsterdam vertrok afgelopen zondag van een camping. Volgens haar dochter zat ze in een beginstadium van Alzheimer en is ze zelf de camping in Zuid-Frankrijk afgelopen toen ze naar het zwembad wilde gaan. Vanochtend wordt er verder gezocht. In Amersfoort zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van de stad. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Het weer bewolkt met een aantal buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag vaker droog met af en toe zon. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. NPO Radio 1. BNN VARA. Olivia uit het Drentse Zeegse die stuurde ons deze week dit geluid. Waar zat in de buurt van de voedertafel een koppeltje groenlingen. Ze schrijft heel lieflijk, roept hij naar zijn vrouwtje. En zou er nog een nestje in de maak zijn? Nou, Olivia, de groenling broedt tot en met augustus. Dus het zou zomaar kunnen met deze late vogels. Dit vond ik vond ik ook zo'n mooi geluid. Bob Doffenhof hoort in het riet bij de Reewijkse plassen een tuinfluiter. Prachtig bruin-grijs vogeltje. Bob ziet er overigens ook een bijna volwassen jong van de kleine karakiet. Nou ja, zo zie je maar. Ook al is het hoogzomer en wordt het wat betreft de vogelzang steeds stiller in de natuur. Als je goed luistert, blijf je die natuur horen. Dus hoor je nou ook iets moois in je tuin, in het riet of elders in de natuur? Neem het vooral op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. De F28, het is een fietspad parallel aan de snelweg, de A28. Dat fietspad volgt het kanaal tussen Assen en Groningen. En deze week fietste ik daar. Ik ging namelijk op beversafari met een vriend van me. Het regende, het waaide. Het was echt van dat, ja, van dat typische Nederlandse zomerweer, zullen we maar zeggen. En op een gegeven moment een scooter passeerde en in de stilte die volgde zagen we hem zwemmen. Een bever. Kop boven het water, hard peddelend met zijn staart. Af en toe ging hij dan weer onder water. Nou, dan moesten wij weer op de pedalen, de ogen op het water gericht. Want ja, hij moest toch ergens weer boven komen. Hij had geen tak bij zich om zijn burg te verstevigen. Geen jonkies, geen route. Ja, hij leek eigenlijk zonder plan daar gewoon, nou ja, weet je, maar lekker rond te zwemmen. Het was een romantisch beeld. Een beeld waar wij mensen denk ik ook nog wel wat van kunnen leren. Dacht ik, terwijl ik alweer bijna naar huis moest, omdat ik afgesproken had om iemand te bellen. Typisch. Ja, de beverles voor deze ochtend is dus, je hoeft niet altijd een plan te hebben. Ga gewoon lekker zwemmen. Heerlijk. Ja, ik heb dus ook geen idee wat we gaan doen vandaag deze ochtend bij Vroege Vogels. Nee hoor, dat is natuurlijk niet zo. We hebben hier een prachtig draaiboek voor ons liggen. Prachtige 3 uur radio. Onder andere een reddingsplan voor de lammergier. We gaan het met een wielerkampioen hebben over zijn liefde voor vogels. En zometeen de aftrap van onze zomerserie. De eerste droomreportage van verslaggever Gert Elbersen. En terwijl hier op de buitenmicrofoon de zwaluwen heerlijk kwetteren, een paar putters in het riet zitten. Oh, wordt een plons nog ergens op de achtergrond. Zeg ik nogmaals een hele goede morgen. Ik ben Jan van Poppel en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ja, het is dat ze bij die opnames van het Tasmanian Symphony Orchestra met Slava Grigorian op de gitaar waarschijnlijk geen buitenmicrofoon hadden. Maar het past prima samen. Hè? Heerlijk dat gekwetter zo buiten. En dan hoorde je dat derde deel uit het concert in D klein van Sylvius Leopold Weiss. Ja, we gaan even terug in de tijd. Het is eerste paasdag 1980. Vroege Vogels bestaat nog geen 2 jaar. En in de studio in Hilversum zit de wat gespannen jonge bioloog Midas Dekkers. En hij staat op het punt zijn allereerste radiocolumn voor te lezen. Wat is het wezen van de paashaas? Waarom is er eigenlijk een paashaas? Waarom een paashaas? Waarom geen paasolifant? Of een paasgordeldier? Paasmol, voor mijn part. Ja, paasmol. Mooi bedacht. Ja, dat was dus een fragment van die column over de paashaas. Midas zou uiteindelijk 1250 columns voor Vroege Vogels schrijven. In 1980 duurde het overigens nog 15 jaar... voordat onze verslaggever Gert Elbertsen geboren werd. Maar in zijn tienerjaren ontdekte hij de columns van Midas... en ja, raakte hij helemaal verknocht daaraan. In onze nieuwe zomerserie die we vandaag aftrappen... maken de verslaggevers de reportage die ze altijd al eens wilden maken. Nou, voor Gert was dat klip en klaar. Zijn jeugdheld Midas Dekkers interviewen. Gert belt Midas een tikkie nerveus op... en wordt uitgenodigd om een wandeling te maken... in de omgeving van zijn woonplaats. Ik zag hier wat wansen op de Andoorn zitten. Ja. Het leuke van... wansen is, behalve dat ze heel mooi zijn... dat als ze op de bosandoren zitten... dat ze dan ook bosandorenschildwans heten. Kijk. Het is een hele overzichtelijke studie, ja. Ze zijn vrij klein, hè? Het zijn voor schildwansen zijn het hele kleintjes. Maar ze doen net zoals het wansen betaamt... als ze aan het paren zijn, dan zitten ze... heel ontroerend, met de kontjes tegen elkaar. En blijven ook aan elkaar zitten. Dus als de ene denkt van kom, ik ga eens een eindje deze kant uit wandelen... dan moeten anderen ook die kant uit wandelen. En dan stelen ze mijn hartje toch wel mee. We zijn hier in uw tuin, in Heino. We gaan even een stukje wandelen, hè? Als het mag, ja. Het is hier heel mooi. Het zijn hier allemaal... oude landgoedjes hier in de buurt. Het is geen echte natuur in de zin van dat het met 2 stempels is goedgekeurd... door de Commissie tot Bevordering van de Biodiversiteit. Maar het is wel natuur in de een beetje romantische Heijmans en Thijssen traditie. Zullen we een stukje lopen? Alsjeblieft. Weer zijn auto in de weg van zo'n verslaggever. Excuus. Nee hoor, ik had je uitgenodigd. Dit interview is onderdeel van de zomerserie. De zomerserie waarin de verslaggevers gaan doen wat ze altijd nog een keer wilden. En ik wilde nou, heel graag een keer met u op pad. En ik denk dat ik even moet toelichten waarom dat zo is. U bent eigenlijk een van mijn jeugdhelden. Ik vind dat een beetje gek klinken, maar ik denk toch dat het zo is. Ik heb de bundels van uw columns die u voor Vroege Vogels schreef, heb ik verslonden. Ik vond ze fantastisch. Met vaak lichtelijke controversiële meningen, scherpe analyses. Wat ik me ook herinner is dat ik die bundels wel eens meenam naar de kerk. Ik ben gelovig opgevoed, ja, dan moet je naar de kerk. En soms las ik dan achter in de kerk in de banken een column van u. Dus vandaar. En hier zijn we. Ik ben heel blij dat ik u mag interviewen vandaag. Welkom. U bent ook gelovig opgevoed, hè? Ik niet alleen opgevoed. Ik ben katholiek. En eens katholiek, altijd katholiek. En daar ben ik nog steeds heel tevreden mee. Kijk, God bestaat niet. En daar zijn we het allemaal over eens, mag ik hopen. Maar die godsdienst, die cultuur, die is er nog. En dat rekkelijke van katholieken, dat bevalt me wel. De gedachte dat er de dingen die niet deugen, Dat die natuurlijk schandelijk zijn en dat je die, niet, dat je die moet bestrijden. Maar dat dingen die niet helemaal deugen, dat die tegelijkertijd ook de smeerolie van de maatschappij zijn. Waardoor die blijft draaien. Ik ben op mijn oude dag net weer aan toch ondanks alles aan een nieuw boek begonnen. Oh. En dat gaat daarover. Oh. Dat de natuur en de evolutie, dat die niet zozeer draaien op alles wat er goed gaat, maar dat juist de dingen die niet deugen, de foutjes die er gemaakt worden, dat die de drijvende kracht zijn. De mutaties die ervoor zorgen dat een soort verder komt. Nou, dat is het schoolvoorbeeld daarvan. Mensen vragen wel eens aan mij. Nee, dat doen ze niet. Ik hoop wel eens dat mensen aan mij vragen. Maar helaas, de mensen zijn niet zo verstandig om de vraag der vragen te stellen. Meneer Dekkers, u bent bioloog, u heeft ervoor geleerd. Ja, mevrouw of meneer. Vertelt u mij dan eens, als die evolutie van u zo goed is, waarom is dan nog steeds het ideale dier niet ontstaan? Je zou toch denken dat na al die tijd, na al die evolutiemechanismen, moet er toch eens een keertje een fatsoenlijk beest in elkaar geknutseld zijn, waar verder geen aanpassingen meer aan hoeven te worden voldaan. En dan moet ik dus uitleggen dat zodra er een volmaakt dier bestaat, dan houdt het hele zaakje op. Want stel je voor, er is een ideale leeuw. Dus de ideale leeuw die krijgt alle antilopes te pakken. Nou, dan zijn binnen de kortste keren die antilopes op en dan stikt die leeuw de moord. Ja. Omgekeerde geval. De ideale antiloop wordt uitgevonden. Nou ja, dan binnen de kortste keren krijgen die leeuwen geen enkele antiloop meer te pakken, want die lopen harder dan de leeuwen. En dus steken die leeuwen ook te moord. Kortom, perfectie, volmaaktheid is de dood in de pot. De aardige, dus het hele leven bestaat er nou juist uit dat iedereen, dus en die leeuwen en die antilopen, die doen allebei hun best om steeds beter te worden. En juist omdat ze allebei hun best doen, wordt het met geen van beiden wat. En deze volstrekte zinloze wedloop, dat noemen wij de natuur en die beschermen wij. En daar zijn verenigingen van. En daar kan je lid van worden en radio's en daar kan je naar luisteren. En juist dat imperfecte van de natuur maakt het interessant volgens u? Ja, anders is het toch geen lol aan. Perfectie is de dood in de pot. Dan houdt het op, dan is er niks meer te verlangen. Is er een moment aan te wijzen waarop u dacht, er bestaat geen God? Oh ja, dat is heel duidelijk. Dat is. Ik zou het in mijn agenda op moeten zoeken, maar het is op de dag en de uur is het vastgesteld. Geheel naar Gods zin zat ik op een jezuïetencollege. Okay. Nou ja, mooier kan je het niet krijgen als God zijn natuurlijk. Ik zat natuurlijk zo'n beetje in de. Ik wacht wel even op de. Oh. Goeiedag. Hey. Hoi. Een wolf. Die katten en die dat. Ik denk dat het wat lekker is. Lekker fluffy. Wordt u vaak gekend hier in uw woonplaats? Nou, dus de buurvrouw. Dus, ja. dat valt wel mee. Nee, even over God. Ja, u zat op het Jezuïetencollege. Ik zat op het Heilige Jezuïetencollege. Dus, God had vrij spel, zal ik maar zeggen. En, maar wel op de leeftijd natuurlijk waarop je aan alles begint te twijfelen. Dus ook aan God. En ik was een beetje zo. Twijfel, ja, een beetje twijfelachtig. En toen dacht ik, nou, daar wil ik toch wel eens het fijne van weten. En toen liep ik een keertje met Pater Mooiman, de Engelse leraar. En toen vroeg ik geheel spontaan, gelooft u daar zelf nou eigenlijk in? En die werd me een potje kwaad. En toen dacht ik, nou weet ik het. Hij vertrouwt het zootje zelf ook niet. En waarom besloot u op een gegeven moment om biologie te gaan studeren? Heeft dat er ook mee te maken? Of? Nee, absoluut niet. Okay. Het allerlaatste wat ik wou, was bioloog worden. Ik wou, omdat ik mijn geloof in God verloren had, had ik een nieuw geloof, de wetenschap. Ik wou wetenschapper worden. Dat was de manier om door het leven te gaan. En dan wel wou ik... niet alleen de echtste wetenschapper worden. Dus ik wou professor wezen. Maar dan wel professor in de wetenschapste der wetenschappen. En dat was in de tijd de natuurkunde. Okay. En het was echt de tijd van de atoomtoestanden. Toen we nog dachten dat leuk was. Dat je daar wat aardigs mee kon doen. Jaren 60 hebben we het dan over, hè? Ja, dus ik wou met een witte jas professor in de natuurkunde zijn... en de materie tot in de kleinste deeltjes doorgronden. Dus ik meldde mij aan bij de gemeente Universiteit van Amsterdam. Wist ik veel dat bij de afdeling natuur en wiskunde... sommige colleges om 9:00 s'ochtends werden gegeven... Dat viel niet te rijmen met mijn opvattingen van het studentenleven. En bovendien moet ik gewoon toegeven, ik was er gewoon te stom voor. Het abstractieniveau van natuur en wiskunde, dat was mij toch net één potje te veel. Dus na een jaartje moest ik iets anders gaan doen. Omzwaaien heette dat in de tijd. Toen heb ik afgestreept wat ik niet wou. Dus Oud-Grieks en Nieuw-Noors en weet ik veel. En toen bleef er helemaal aan het einde van de rit... bleef er tot mijn ontzetting biologie over. Toen ben ik biologie gaan studeren. Ik schrok me dood in dat eerste jaar. Ik kwam daar... bij het eerste college. En dan kwam ik dus mijn toekomstige collega tegen. Die waren in de tijd... bestonden... biologiestudenten... bestonden geheel uit haar. Dat was... overal haar. En waar het haar ophield, daar begon de trui. En waar precies het haar ophield en de trui begon, was niet goed te zien. Wat jongens en meisjes waren, dat was zelfs op de reuk niet... het was echt een bosvolkje. Ja. Op een gegeven moment, en toen studeerde ik zeker al 3 of 4 jaar... toen liep ik langs een spiegel... En toen keek ik in die spiegel en toen schrok ik me wezenloos. Want daar stond een bioloog. Met zo'n trui en met zo'n net iets te blijmoedige blik in zijn ogen. En dat verkeerde schoeisel aan. En toen heb ik de verstandige beslissing genomen. Of beslissing. Toen heb ik me daarbij bij neergelegd. Ik denk, ja, je leeft maar één keer... En kennelijk ben ik in dit leven ben ik bioloog. Ja. Ik had ook trambestuurder in de spiegel kunnen kijken en een trambestuurder kunnen zien. Dan had ik de rest van mijn leven trammen moeten besturen. Dat is ook zo wat. Dus dat valt nog eigenlijk wel mee dat ik bioloog blijkt te zijn geworden. Dus je gelooft niet in een roeping of iets? Ja, dan moet je. Eerst in God geloven voor je in de roeping. Nee, dat. De mens is heel soepel. De echte drijfveer is natuurlijk nieuwsgierigheid. En Het doet er in principe niet vreselijk veel toe. Waarop je die nieuwsgierigheid richt. Je wandelt, nou, zoals nu, je wandelt een beetje door het bos. Het je kijkt vaag een beetje om je heen. Dus de hele tijd gebeurt er niks. En dan opeens denk je, wat gebeurt me daar nou? En dat is wat gebeurt me daar nou? Nou, dat is het begin. En dan moet je vanaf dat begin ga je verder pielen en krabben en roeten. En dan kom je onderweg steeds wel weer iets tegen wat je... voor je het weet, ben je dood. Volgens mij zit er een kameelhalsvlieg in uw haar. Zal ik hem er even uithalen? U hebt over bijzondere ontdekkingen. Als je hem wel determineert. Nou, daar ben ik niet heel goed in, maar... Ik heb nu op mijn duim. Oh ja. Die lange hals. Oh, fantastisch. Nou, dat is toch de droom van elke bioloog, dat de beesten op hem afkomen. Want dat is de droefenis van elk biologe bestaan. Dat ik hou echt heel veel van heel veel beesten. Niet allemaal, maar wel van heel veel. Maar de meeste beesten houden niet van mij. Die maken dat ze wegkomen. Dat is natuurlijk toch de tragedie van iedereen die de natuur bestudeert. Dat de liefde absoluut niet wederkerig is. Tenzij je teken of muggen bestudeert. Maar goed. Omgekeerd kan ik het die beesten ook niet kwalijk nemen. Want als je weet wat biologen allemaal met beesten uithalen... dan denk je ook van, wat is dit voor tuig? Die zijn bioloog geworden omdat ze van beesten houden. En vervolgens maken ze dood en rijgen ze aan spelden. En snijden ze in stukjes. En dan zeggen ze allemaal dat het voor het grotere goed... het grotere welzijn van de dieren en de natuur is. En dan zeg ik altijd maar niks. Ik zal even de kameelhalsvlieg terugzetten. Zo. Maar ik ben blij dat je oog hebt voor insecten. Want dat kom ik maar zelden tegen als ik met iemand door een bos wandel. Dan zien ze altijd alleen maar vogels. En dat verbaast mij zo. Ja? We hebben in Nederland pakweg 20.000 soorten beesten. En we hebben 500 soorten vogels. Dus slechts 1 op de 40 beesten die je tegenkomt is een vogel. En het gaat godverdomme altijd maar weer over die vogels. En dan gaat het bijvoorbeeld slecht met vogels... Want die kunnen niet genoeg insecten meer vinden om op te eten. Doordat die stomme rupsen op het verkeerde moment uit hun ei komen. Niet eerst even netjes wachten tot die vogels klaar zitten om ze op te eten. Maar ik ben van huis uit een insectenmannetje. En ik denk dan altijd van nou... Goed gedaan, rupsen. Op het verkeerde moment uit je ei komen. En dan maak je nog een kans om straks een mooie vlinder te worden. Dat was het eerste deel van ons zomerse portret van bioloog Midas Dekkers. En in de reportage was ook een fragment te horen van Flores de la Montaña... van de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro, uitgevoerd door Victor Villadangos. Klassieke gitaar, want daar is Midas dol op. En terwijl er zich hier een soort romantisch tafereel tussen een moedermus en een jong musje... die elkaar, niet elkaar aan het voeren zijn... maar de moedermus voert het jonge musje... gaan wij lekker luisteren naar het nieuws, gelezen door Marnix Ampersen. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Door de wereldwijde computerstoring van vrijdag... konden zo'n 8,5 miljoen computers over de hele wereld niet meer opstarten... meldt Microsoft. Dat is ongeveer 1% van alle Windows-machines. Door de storing waren er problemen in onder meer ziekenhuizen en op vliegvelden. In de Amerikaanse staat Michigan heeft Donald Trump zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden... sinds een mislukte aanslag op hem van een week geleden. Hij zei daarover dat hij een kogel heeft opgevangen voor de democratie... Bij de aanslag kwam iemand uit het publiek om het leven. Trump raakte gewond aan zijn oor. Oorlogsslachtoffers in Gaza en Oekraïne zijn steeds moeilijker te behandelen door bacteriën die niet meer op antibiotica reageren. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een alarmerende trend. In de Franse havenstad La Rochelle is een protest tegen de komst van waterbassins uitgelopen op rellen en plunderingen. De bassins mogen alleen worden gebruikt door grote boerenbedrijven. De demonstranten vinden dat oneerlijk. Het weer. Eerst veel bewolking met een aantal buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag vaker droog met af en toe zon. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Als er een geluid is dat mij geruststelt, dan is het dit wel. Het heerlijke gezoem van bijen. Dan gaat het tenminste toch nog iets goed in onze Nederlandse natuur. Dit is overigens hoe het klinkt in de tuin bij Rob uit Doorn. Ze zoemen, krioelen, vliegen rond de liguster die, zo schrijft Rob, niet eerder zo rijk bloeide en zo heerlijk rook. Dan gaat hij er lekker bij zitten, kop thee en zo zegt hij... dan word je helemaal moe en loom van dat continue gezoem. Ik snap het wel, Rob. Maar laten we overigens niet moe en loom worden... want we waren het heerlijk aan het luisteren naar Gert... met zijn jeugdheld Midas Dekkers. En we gaan verder luisteren naar de eerste aflevering van die zomerserie. De serie waarin onze verslaggevers de reportage maken... die ze altijd al eens wilden maken. Ik zei het al, verslaggever Gert Elbertsen interviewt zijn jeugdheld Midas Dekkers... terwijl ze een wandeling maken met insecten... in de groene omgeving van het Overijsselse Heino. U hebt 27 jaar lang columns geschreven voor vroege vogels. 1250 in totaal. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Wat was het voor tijd? Spannend. Want, kijk, je hebt natuurlijk als jonge jongen heb je een grote bek. Ik riep altijd dat die natuurprogramma's die er waren, dat die niet deugden. Dan moet je je voorstellen dat toen de tijd had je natuurprogramma's als Ja Natuurlijk. Dan zat er een meneer, zo bleek als een witvis... die zat aan het tafeltje met daarnaast een bloemstuk... wat zeker 7 uitzendingen meeging. En die lepelde wat wetenswaardigheden uit de dierenencyclopedie op. Verder geen kwaad woord erover, maar zo ging dat. En dan had je een heleboel natuurverenigingen... en die waren allemaal zo braaf als wat... Dus ik had een grote mond. Ik vond dat dat moest veranderen. En dat je over de natuur ook wel grapjes mocht maken. Dat was toen de tijd ook niet aan de orde. Natuur, dat was heilig. Serieuze mannen? Absoluut. Ik moest elke week van mezelf, verder van niemand hoor... bewijzen dat het ook anders kon... De randjes opzoeken. Ja. Ik zocht ze niet op. Het was gewoon... Ik was echt boos op de Rabobank. Ik ben het trouwens nog steeds boos op de Rabobank. Dat ze alle ruilverkavelingen opgangen. En dat ze uiteindelijk aan de wieg hebben gestaan... van die mevrouw van de BBBBB... En dat had ik toen al in de gaten. Dus ik riep toen al dat als je iets aan natuurbehoud wilde doen... dat je dan wel lid kon worden van alles en nog wat. En dat je kon heggen zagen en wat dan ook. Maar dat de eenvoudigste manier om iets aan natuurbehoud te doen... was om je lidmaatschap van de Rabobank op te zeggen. Dat was niet om recalcitrant te zijn. Het kwam gewoon recht uit mijn hartje. Bent u echt veranderd in die tijd? Nou, het allerbelangrijkste verschil tussen toen en nu... is dat ik toen nog wel een redelijke hoop had dat het ooit goed zou komen. Dat hebt u nu helemaal niet meer? Nee, ik heb het gewoon opgegeven. Ik heb het heel lang volgehouden. Ik heb me met het laatste tanden in mijn mond... heb ik mij vastgehouden aan de gedachte dat het... dat een mens toch ook een beetje optimistisch moet blijven. Maar ik ben nu in het stadium dat ik denk van, waarom zou ik optimistisch moeten blijven? Je moet wel helemaal doof en stekenblind zijn om optimistisch te zijn over de natuur op dit moment. Ik geef het gewoon op. Ik denk dat het veel verstandig is. Ja, de algemene houding is nu van het gaat heel slecht met de natuur, maar we moeten optimistisch blijven. Ooit komt het allemaal wel weer eens een keertje goed. Nou, je ziet waar die houding ons gebracht heeft. Helemaal nergens. Het is er allemaal alleen maar erger van geworden. Dus dat is kennelijk niet de goede houding. Misschien kunnen we beter toch maar de gedachte erop zetten van, nou jongens, het wordt niks, het jammer. Het wordt helemaal niks. Daar gaan we vanuit. En als het achteraf mee blijkt te vallen, nou, dan is het mooi meegenomen. Maar reken er maar niet op. Ik dus, niet in ieder geval. Dus dat strijdbare bent u wel een beetje verloren? Nou, dat is ook, ja, dat is een, om te beginnen is het een leeftijdsverschijnsel. Kijk, als ik het op mijn oude leeftijd niet aan de jonge mensen over zou kunnen laten om de strijd over te nemen, kijk, dat zou pas echt defatistisch zijn. Nou, ik hoop dat de jonge generatie voldoende fut heeft om mijn opvattingen te logenstraffen. Maar tot nu toe zie ik daar weinig van. Ik kan me voorstellen dat u daar dan best wel somber van wordt als u het niet meer ziet komen. Kijk, dat is de levensles die ik geleerd heb. Ik ben daar gedurende mijn leven regelmatig heel erg somber over geweest. Maar dat is het leuke van oud genoeg worden. Ik vind nog steeds dat de boel naar de kloten gaat. Maar ik breng het niet meer op om er somber over te zijn. Nee. Echt eerlijk waar, ik heb het opgegeven. Ik heb ze mijn hele leven geroepen dat ze op moeten houden met die flauwekul. En als ze niet ophouden met die flauwekul, ja, dan moet ik dan huilend mijn graf in? Dat is niet van plan. Waar wordt u dan vrolijk van? Wanneer was ik het laatst vrolijk? Ook een goede vraag. Van alle dingen op de van het heden. Ja? We leven nog en als ik straks thuis kom, dan zit er misschien weer een mooie libel. Zit er misschien weer net op dat plekje waarvan ik verwacht dat hij daar gaat zitten. Omdat daar de zon op die tijd precies staat. En dan, ik leef een beetje met mijn beestjes mee. Dus die wansen van mij bijvoorbeeld, Die doen gelukkig in het algemeen niet zo vreselijk veel kwaad. Dat valt reuze mee vergeleken met andere insecten. Maar soms lees ik in de krant dat die wansen, mijn wansen, dat die in Amerika weer eens een hele oogst hebben platgegooid. En ja, daar kikker ik ontzettend van op. Dan denk ik, goed zo jongens, laat die gifspuiters maar eens even leer die maar eens even een lesje wie er hier de baas is. Daar word ik dan wel weer vrolijk van. Als bioloog bestudeer je natuurlijk naar duizenden, zo die miljoenen organismen. Wat maakt volgens u de mens uniek als organisme? Zijn wij uniek? Sorry. We gaan hier naar rechts. Okay. Nee, dat is de de grote aardigheid van een bioloog. En dat is ook de grondslag waarom ik in de tijd kolompjes kon schrijven. Dat als ik in de stad om me heen kijk en ik zie daar die mensen over de stoep lopen, dan zie ik echt beesten. Ik zie niet iets. Als ik een mens zie, zie ik niet iets van een hele andere categorie dan wanneer ik een hond zie of een vogeltje zie. Ik ben toch geneigd om ze allemaal dezelfde intentie en waardigheid toe te kennen. Ja, als je ooit een hond van binnen hebt gezien, hè, opensnijden op het practicum, en je hebt een mens gezien opengesneden op het practicum, het is gek hetzelfde. Ja. En de gedachte dat wij ons geestelijk wel zouden onderscheiden, terwijl we dat lichamelijk niet doen, lijkt mij kortzichtig wensdroom. Arrogant misschien. Nou, hoogmoed is absoluut een kernbegrip in mijn kijk op de wereld. Hè. Zoals we nu hebben een stelletje mensen die hebben ons tijdperk uitgeroepen tot het Anthropoceen. Hè, zoals je het Paleoceen had en het Mioceen en al die andere geologische tijdperken. Dat dit het Anthropoceen zou zijn omdat wij mensen ons stempel dusdanig op de wereld zouden hebben gedrukt dat die zonder ons. De hoogmoed en top. Het is echt één van de 10 miljoen soorten. Als je eens weet wat alleen al één COVID-virus. Wat die allemaal wel niet voor elkaar weet te bakken. Met helemaal niks. Met een lichaampje van niks. Het is echt hoogmoed dat wij. We hadden eerst de hoogmoed dat wij de wereld konden verbeteren. En nu hebben wij de hoogmoed dat wij de wereld ten gronde kunnen richten. Nou, gewoon even wachten. En sneller dan je denkt zijn wij mensen allemaal opgehoepeld. En gaat de natuur rustig zijn gang zonder dat daar een reporter van Vroege Vogels op zit te letten. Je denkt u niet dat wij nog lang blijven bestaan? Nee, geen schijven kans. Kwestie van honderden jaren? Laat ik zeggen dat de mensheid net zoveel kans op voortbestaan heeft als het nieuwe kabinet. Zou u dat dan erg vinden? Wij als mens zijn toch een van de weinige soorten die bewust de wereld kan observeren. Dan gaat er toch ook wel iets heel belangrijks verloren, iets heel moois verloren. Nou, ik zou niet weten waarom een bosandoren-schildwans minder belangrijk was dan een mens. Ik zou het bij God niet weten. Niemand weet het volgens. Vroeger hadden wij de smoes dat wij de God geschapen waren en een ziel hadden. En dat wij daarom belangrijker waren. Want het was natuurlijk altijd het punt dat als wij doodgingen en wij gingen naar de hemel, dan wouden wij natuurlijk in de hemel geen vlooien en luizen aantreffen. Dus wij moesten wel even regelen dat wij wel een ziel hadden en wel naar de hemel gingen, maar dat die vlooien en die luizen, dat die hier bleven. Weer het probleem opleverde, dat poezen ook geen ziel hadden en dat als we dan boven kwamen, dat er geen poezen waren. En dan is het ook geen echte hemel meer. Dus het is nooit goed of deugt niet. Bent u veel bezig met de dood? Absoluut. Vanaf de geboorte. Ja. Ik ga geen dag voorbij of ik denk aan de dood. En op welke manier denkt u daarover? Nou ja, het is ongrijpbaar. Het is kut, je doet er niks aan. Ik heb helemaal geen zin om dood te gaan. Dus eigenlijk dient het hele leven. Als je een goed wilt leven, dan besteed je je leven eraan om er genoegen mee te nemen dat je doodgaat. Dus als je na 80 jaar erin geslaagd bent om te denken van, nou ja, het is niet anders. Dan moet het maar. Kom, tabé, hier gaan wij. Dan heb je een goed leven gehad, denk ik. Dan heb je het leven goed besteed. En bent u dan ook bezig met uw nalatenschap? Of... Ja, dat heb ik allemaal goed geregeld. Om te beginnen ben ik zo verstandig geweest om geen kinderen te hebben. Dus als ik doodga, dan is het afgelopen. Dan zijn jullie definitief van mij af. En uw intellectuele nalatenschap, al uw boeken, al uw trends in de media? Nou, daar maak ik weinig illusie over. Dat soort nalatenschappen, dat... duren in het algemeen niet meer dan een jaartje of 10. En dan is het wel over. Nee, dat geloof ik niet. En als de mensheid van mij niks opsteekt, dan steekt de mensheid wel iets van iemand anders op, hoor. Nee, dat. En dat is het vervelende van elk interview met een echte bioloog. Je wordt van biologen. Niet vrolijker in die zin dat als iemand je uit kan leggen dat het allemaal zinloos is, dat het allemaal kein zweck had, dan is het wel een bioloog. Dus de individu is in de biologie van nul en geenerlei waarde. Waar gaat het dan om? Nou, niks om. Een of andere idioot heeft de wereld ooit in gang gezet. En nou, dat gaat door tot het ophoudt. Maar niet omdat het zin heeft. Wordt u daar soms somber van? Als u zo denkt dat het allemaal geen zin heeft, als het niet uitmaakt... Als je maar goed genoeg denkt, maar dan... En dan moet je ook wel in een goede bui zijn, hoor. Lukt mij ook niet altijd. Maar als je... Nou, dat klinkt zo filosofisch, een beetje tegeltjes en ding. Maar als je wilt begrijpen waar het leven nou eigenlijk voor dient... dan is het om te accepteren dat het nergens toe dient. En dat is eigenlijk heel moeilijk. Het een of andere zin van het leven verzinnen... is eigenlijk veel gemakkelijker dan accepteren dat het geen zin heeft. En vandaar dat iedereen naar een zin zoekt. Want dat is namelijk makkelijker. Dan ben je er vanaf. Maar het is de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, zoals Kundera vertelde. Ja, nou ja, alleen die titel... Ach... Had ik zo'n mooie titel kunnen bedenken... dan had ik daarna al rustig afscheid van de wereld kunnen nemen. Dan had ik mijn bijdrage al gedaan. Maar dat heeft Kundera al gedaan. Wat een prachtige titel. Typewriter theme muziek die werd gecomponeerd voor de speelfilm The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Ja, bedenk maar eens zo'n titel voor een film. Hier allemaal onder leiding van de Engelse componiste Alexandra Harwood. gaan we naar onze Venolijn op 035-6711-338. Hier een selectie van wat je hebt ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Nou, dit was ook een antwoord. Maar nu die Venolijn. Goedemorgen, dit is Lucie de Kwaadstemiet. Op 17 juli om 9:30 's morgens in onze tuin in Noord-Frankrijk zit ik te genieten van de zang van de wielerwaal. Hij laat zich nu al zeker 10 minuten horen. Heerlijk, wat een prachtig geluid. Ik ga eens even kijken bij de Vlinderstruik. Ik spreek trouwens met Ronald Pleij uit Oosterwolde in Zuidoost-Friesland. Hartstikke mooi weer op het moment. Eventjes lekker zonnetje, dus even de Vlinderstruiken bereiken. En jawel, ongeveer vier dagpaar ogen en gigaveel Atalanta's. Ik denk wel 30, 40 op de twee grote vlinderstruiken. En gelukkig ook nog een hoop bijen. Dus dat ziet er goed uit. Dus laat het weer maar even zo blijven. Dan gaat het goed met de bijtjes en de vlindertjes. Lieke Bijlsmit, vlak bij de strandovergang Bakken. Een julikever. Hij is heel mooi. Zwart rugschild met witte vlekjes en sikkelvormige antennes. Helaas dood. Op het boerenwormkruid de eerste geel-zwart gestreepte rupsen van de Sint-Jacobsvlinder. Gerben van mij uit Leens. Afgelopen maandag in Houwerzeil was ik in de tuin aan het wieden, in een perkje. En ik kwam een mierennest tegen, met allemaal kleine zwarte mieren. Ze hadden eitjes en larven. En uit sommige eitjes kwamen al mieren met vleugels. Dus die zijn klaar om uit te vliegen. Linda Molenaar. Gisteren was ik op het Naardermeer, jawel. En op dat hele grote, lege meer zag ik een zwarte zwaan. Maar wat was er nou aan de hand? Hij zwom bij een stelletje witte knobbelzwanen in dat hele grote meer. Het was zo mooi, met z'n drieën, gebroedelijk. Prachtig, met het zonnetje erbij. Wat wil je nog Naardermeer? Cor en René bij de taartpunt van Tienhoven. We hadden net mega veel waarnemingen. 10 lepelaars, 3 purperijgers, de bruine tiek, het chattyzanger, heel veel rietzangers en de tuinfluiter. Nou, ongelooflijk. Wat een dag. Karin van de Ploeg uit Zwolle. Ik liep net de tuin in en tot mijn grote vreugde zag ik daar een groepje jonge pimpelmezen. Ze hingen op de kop, ze zaten in de vlinderstruik. Het waren denk ik 4 of 5 bij elkaar. Ziek de Zwanenburg uit Dronten. Ik zag zowel op het Vossen en het Drontenmeer binnen de visarenden. De visarenden zijn dit seizoen 3 weken vroeger uit hun broedgebied gekomen dan de voorgaande jaren. Jeanette Essink uit Koekanger. Ik zag glinsterend in de zon op de uitbundig geelbloeiende en vooral insectenlokkende Jacobskruiskruid en het paarsbloeiende knoopkruid een stuk of 3 metaalgroene metaalvlinders en nog een stuk of 8 Sint-Jansvlinders. Wim Dussel, Veendam. Hoera! Gisteren werd ik heel blij toen ik naar de budleien in onze tuin keek. Ik zag tientallen dagpauwogen en nog een aantal citroentjes en dartelende koolwitjes. Hans Opschoor in Kerkduin bij Den Haag. Vanmorgen kwam een zogenaamde julikever, een dennennaaldeter, die in de duinen wel voorkomt, bij ons in de tuin uitrusten van een nachtje feesten. Berp Darley, ik kom net uit het water van de Weideblik bij het zuwe strandje, want daar heb ik net gezwommen. Ik ben vandaag richting het dammetje gezwommen en aan de kopse kant van het dammetje is een soort rietkraag. En uit de rietkraag kwamen allemaal meerkoeten en futen. De oudjes voorop, met daarna denk ik een 36, 37 tal jonkies, maar na de rij weer gesloten werd door de oudjes. Ze zwom over naar de andere rietkraag. En daar ging de rij weer uit elkaar en werden de kleine groepjes gevormd. Waarschijnlijk de nesten. Nou, je kunt dus alleen maar bij stilvallen, kijken en genieten. Wat een feest.

Nou, niet zo bang. Je weet wat je moet doen bij, ja, bij zo'n situatie. Alles afdekken en zelf veilig, jezelf in veiligheid brengen. En zelf je onder een poncho even. Nou ja, naast natuurfilmer Paul is hier ook natuurfotograaf Jos Ketelaar. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Goedemorgen. Als jij hier nou zo uitkijkt, hè, over dat riet, over dat prachtige Nadermeer, nou ja, af en toe nog een vogel die voorbij vliegt, wat zou dan het eerste ding zijn wat jij zou gaan fotograferen? Nou, ik ben altijd op zoek naar bloemen. En dan kijk ik in eerste instantie naar de achtergrond. Een bloem in een mooie achtergrond. Daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek. En ga je dat hier vinden? Jazeker. Ja, het is hier vol met bloemen. Oké, nou dan gaan we dat zo allemaal horen hier in het tweede uur van Vroege Vogels. Een hele goede morgen. Je luistert naar het tweede uur van Vroege Vogels, waarin we samen gaan luisteren naar de tour, de finish van de tour. Nee, niet letterlijk die finish, maar ja, hoe zit het eigenlijk met de liefde voor de natuur van al die wielrenners? Verslaggever Marlijn Snijders ging op pad met fietser Joris Nieuwenhuis. We hebben alles over het grote gaasvliegenproject en dit uur Nikki Dekker met haar column. Maar eerst ga ik zo samen met Paul Wolf en Jos Ketelaar, je hoorde ze net al, hier de natuur in. Want ja, hoe maak je nou een mooie natuurfilm of natuurfoto? Goeie vraag, gaan we uitzoeken. Tot 10 uur luister je op deze mooie zender naar Vroege Vogels. Dat was het derde deel, het Allegro Molto uit de Symfonie in G groot van de Duitser Ignaz Beck, uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra. Nederland is een nieuw natuurfestijn rijker, Madelief. Het is een festival voor amateur natuurfilmers en fotografen en is vernoemd naar onze nationale bloem. Nou, bij mij twee initiatiefnemers van het evenement in Schijndel, natuurfilmer Paul Wolf en natuurfotograaf Jos Ketelaar. Goedemorgen beiden. Ik zeg dan wel amateur filmer en fotograaf, maar ik heb ook begrepen, Jos, dat dat een beetje vloek in de kerk is, of niet? Nou ja, ik ben wel professioneel bezig, laat ik zo zeggen. En wat betekent dat dan, professioneel bezig? Wat maakt dat verschil? Nou, punt 1, je apparatuur. En punt 2, als het moment aanbreekt, alles aan de kant en alleen voor je onderwerp gaan. Oké, dat moet je uitleggen. Hoe ziet dat eruit? Alles aan de kant? Wat moet er aan de kant bij jou, Jos? Nou, op dit moment ben ik bijvoorbeeld met vogels bezig. Een ijsvogel. Ja, ik bedoel, die vliegt nu. En het mooiste licht is 's morgens 5:30, 6:00. Dan ben je daar dus wel. Ja, dus eigenlijk baal je dat je hier bent, Jos? Nee, want ik zit er iedere dag. Vorige week een zondag zat ik in mijn schuiltent en dan liep er naast mijn tentje een ree. Nou, dat is toch fantastisch? Alleen je kunt er niks mee. Oh, want die zet je dan niet op de foto als je hem ziet? Eén beweging met die camera en hij is weg. Oh. Dus dan is het puur genieten. Dus dan geniet je eigenlijk met je eigen ogen van die ree die langs loopt. En je lens die blijft gericht op die ijsvogel. Precies. Oké. Het festival Madelief, wat is dat voor een festival, Paul Wolf? Nou, wij wilden graag vanuit de Filmbond, NOVA, amateurfilmers. Maar wij noemen het liever niet amateur, maar gewoon niet commercieel. Want niet professioneel, dat bekt ook. Nee, ja, daar staat hier ook een enorme camera. Ja, dat gaat wel iets verder dan dat, ja. Precies. Maar wij wilden graag aandacht vragen voor natuurfilm, hobby. En dat komt omdat in de festivals van de Filmbond heb je altijd verschillende categorieën. Allerlei genres, speelfilms, animatie, reisverslagen, kortom, alles door elkaar. En dat maakt het een beetje moeilijk om voor een jury ook om goed te kunnen jureren. En dan zie je dat die natuurfilms meestal een beetje op de achtergrond komen te staan. Er zit minder emotie bij, hè? Dat denk ik dan dat het dat is. En dus wilden we graag die natuurfilmers en fotografen wat meer aandacht geven. En we hebben samen met de Fotobond en met de Vereniging voor Beeld en Geluid, met audiovisuele presentaties, hebben we dus een festival bedacht. En dat gaan we nu voor de eerste keer houden in Schijndel in september. Tot 23 augustus kun je nog spullen insturen, materiaal, foto's. En dat festival dat heet dan Madelief. Ja. Waar komt die naam vandaan? Nou, we waren op zoek naar een treffende naam. En je kunt zoveel dingen bedenken, maar het pakt dan niet. En toen dachten we in één keer van ja, Madelief, dat is onze nationale bloem. In vroege vogels. In vroege vogels verkozen, zeker. Ja, precies. Dus we dachten van nou, dat is een mooie titel om te doen. Dus die hebben we gekozen. Dus het wordt film, natuurfilm, foto, AV-festival Madelief. Wat is eigenlijk het label wat we erop plakken? Ja, dat is wel het label wat je erop kan plakken. Ja, okay. Het gaat dan dus vooral om de mensen die op de een of andere manier met een camera en met geluid bezig zijn. Laagdrempelig willen we graag inzendingen. Dus het hoeft niet allemaal professioneel te zijn. Hè. Denk dus vooral niet van, ach, ik heb wel iets op de plank liggen, maar is niet goed genoeg. Nee, zend het in. Ja. Want we willen zo breed mogelijk aandacht geven. En natuurlijk bij de selectie door de jury zul je zien dat de beste films en foto's vertoond worden. Maar we willen toch ook aandacht besteden aan de wat minder gekwalificeerde. Door bijvoorbeeld via tv-schermen en anderszins daar wat aandacht naar te besteden. Ja, en je zegt laagdrempelig, maar Jos, jij vertelde net al, je zit in een schuiltent een ijsvogel te fotograferen. Dat is natuurlijk alles behalve laagdrempelig. Door weer en wind. Zelfs met onweer. Ja. Maar ik ga door. Ja, nee. Je zet er alles voor aan de kant. Ik ja. zet er alles voor aan de kant, ja. Ja. Je hebt naast die ijsvogel heb je ook een studie gemaakt van het madeliefje. Vertel daar eens wat meer over. Nou, ik ben alleen bloemenfotograaf, ook. En heel veel fotografen die beginnen in het voorjaar met de sneeuwklokjes en zo. Ik begin met het madeliefje al jaren. En ik heb dus een hele serie gemaakt, in alle stadia's, van het madeliefje. En dan maak ik dan, ja, we hebben het even over AV gehad. En dan maak ik dus een fotofilm van, zeg maar. Ja, want je hebt ook die foto's meegenomen hier. Het ziet er echt prachtig uit. Maar je vertelde ook kort voordat we hier live gingen dat dit gewoon voor je huis is. Dat vind ik het leuke. Ik vind het is natuurlijk goed om ver weg te gaan. Maar kijk ook vooral om je heen en dichtbij. En het madeliefje en heel veel andere planten staan gewoon voor de deur. En zijn heel interessant. Of kunnen heel interessant zijn. Ja, dat geloof ik wel. Ja, en prachtig dus ook. Gewoon ja, in de simpele schoonheid eigenlijk. Ja, de schoonheid zit trouwens vaak in simpelheid en eenvoud. Ja. Maar dan moet je wel voor in een schuiltent in het onweer zitten. Ja, of gewoon buiten. En maar ja, de rust hebben om iets moois te maken. Ja. Jos zit in een schuiltent in Nederland in het onweer. Ik keek even op jouw website, Paul. Daar staat een hele reportage van rendiertrektochten in Alaska. Of ergens in het noorden in ieder geval. Dat je denkt, Dat is ook wel even flink aanpoten, of niet? Ja, dat is zeker flink aanpoten, want dan vereist ook een enorme logistiek. Hè? Je moet op een plek zijn, midden in de wildernis, waar die beesten dan ook net zijn. Ja. Dus dat vraagt nogal wat aan voorbereiding. Ja, maar het is ook wel wat anders dan het madeliefje. Het is niet dicht bij huis, het is niet in je voortuin. Nee, het is heel wat anders, maar het kan allebei. Hè? In mijn eigen achtertuin met een bijenhotel. Ik heb er hier ook een gezien, kunnen we straks misschien ook even naartoe. Maar dat werkt ook prima. En het leuke daarvan is dat je moet het doen met wat voor de lens komt. Hè? De natuur laat zich niet regisseren. Heel anders dan bij een speelfilm. Dus je maakt wel een scenario, maar dat moet nog maar... Je bent een beetje van het toeval afhankelijk eigenlijk. Helemaal, ja, precies. En af en toe heb je geluk. Je moet vreselijk veel geluk hebben in deze sport. En als we nou hier... ik vroeg het net ook al aan Jos. Als we hier nou uitkijken over dit Nadermeer. Het is prachtig, het is ochtend. Nou ja, de zon zien we nog niet, want er zitten wolken voor. Maar waar gaan we zo naartoe met die camera van jou, Paul? Nou, met die camera, als ik zo kijk en dan zie ik het riet en dan zitten wat mussen met jongen bij. Maar dat zou leuk zijn om te filmen natuurlijk. Maar ja, dat is nog niet echt een verhaal. Hè? Dus ik probeer altijd een verhaal te maken van een film. Maar laten we zeggen, je hebt een uur de tijd. Straks kom ik bij je terug. Wat wordt het? Nou, dan ben je hopelijk getuige van wat vliegende bijen bij het bijenhotel. Vliegende bijen bij het bijenhotel. Wat jou betreft, Jos, waar gaat die mooie foto gemaakt worden het komende uur? Ik denk hier van de wilde peen. Van de, sorry? Van de wilde peen die hier over ons staat. Oh, oké. Okay. Interessante plant, heel leuk. En dan verschillende composities, zodat je die beelden in elkaar over kan lopen. Ik ben hartstikke benieuwd. Zometeen spreken we verder, of straks over een uurtje moet ik zeggen. Natuurfilmer Paul Wolf en natuurfotograaf Jos Ketelaar horen jullie dus zo weer. En alle info over Madelief, dat festival, is te vinden op vroegevogels.bnnvara.nl. Geheel toevallig draaiden we dan ook de madeliefjes van Sergei Rachmaninov, uitgevoerd door Arkady Valodos op piano. Insecten-experts proberen al 2 jaar heel Nederland warm te maken voor de gaasvlieg, met het grote gaasvliegenproject. En met succes, want steeds meer mensen kijken naar deze bijzondere insecten. Sterker nog, er zijn de afgelopen jaren zelfs nieuwe soorten voor Nederland ontdekt. Nou, verslaggever Jesper Buursink gaat op zoek naar groene gaasvliegen in een natuurgebied bij Bergen aan Zee. Dat was een beetje het ding met gaasvliegen. Ze zijn vrij obscuur. Het is een beetje onduidelijk waar ze nou precies leven. En je weet wel in ieder geval loofbomen, maar in ieder geval in eiken. Maar sommige leven ook weer in de lagere vegetatie, in de grassen. Nou, we gaan ze gewoon even zoeken. Ja. Hier ergens. Ja, want ik loop hier met Bibiche Berkholst van IJs Kenniscentrum en Naturalis. Ja. Je zegt, ze zijn dus heel makkelijk te vinden misschien, of wel? Niet altijd. Ja, het wisselt heel erg. Dit jaar is een beetje een minder gaasvliegenjaar, zullen we maar zeggen. Komen ze niet heel veel tegen. Of althans, ik heb ze niet heel veel gezien. Waar dat nou aan ligt, of dat nou de vele regenval is, dat de bladluizen zijn weggespoeld of wat ook. Dat is een beetje lastig, lastig te bepalen. Waar staan we precies? We staan nu bij de Uilenvangersweg, heet het, nabij Bergen aan Zee, natuurgebied. Ja, en daar ben ik vorig jaar ook geweest met een collega. En dat heeft toen heel veel leuke soorten opgeleverd. Dus vandaar dat ik zoiets had van, misschien is het wel een goede om weer naartoe te gaan. Nou, dat gaat hier ook wel lukken, denk ik, ja. Vandaag. Zonnetje schijnt, dat is ook belangrijk. Ja, precies, ja. Ja, dat scheelt. Jij ziet deze eik hier en je dacht, die ga ik even vegen? Weet je ja, ja, ik dacht, nou ja, misschien even wat proberen. Waar zitten ze dan? Ja, ik sleep dus altijd door de bladeren heen. Dus ze zitten vooral op bladeren, maar ook in grassen kunnen ze zitten. Dus dat, even kijken waar, waar het schip strandt, zal ik maar zeggen. We moeten dus echt gewoon overal vegen, weet je net. Ja, ja, ja, ja. Nou, laten we een poging doen, toch? Ja. Misschien vinden we al wat. Ik zie wel van alles opvliegen. Ja. Ja, dat is ook nog een ding, want ze vliegen natuurlijk op. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je die opvliegende ook weer te pakken krijgt. Nou, neus in het net. Even kijken. Nou, ik zie... spinnetjes. Van alles. Maar geen gaasvlieg. Oh, is dat er niet eentje daar? Die? Of is dat een hap? Dat is een eendagsvlieg. Oh, ja, die lijkt er wel een beetje op. Ja, die lijkt er wel op, maar die heeft zijn vleugels plat naar boven staan. En een gaasvlieg heeft zijn vleugels dakvormig over zich heen. En die zijn doorgaans groen. Dit is dus een beetje bruinig haft. Dus dat is wel een verschil, een belangrijk verschil tussen die twee. Dat is dus, de stand van de vleugels. De stand van de vleugels, voor duidelijkheid. Ja. Want ik zou dit... Want het heeft een beetje toch die libellenvorm. Het is ja, beetje... inderdaad. Ja. Ik snap inderdaad de verwarring. Maar het is net... Hij gaat er ook van tussen. Ja, hij gaat er ook van tussen. Dus dan, maar ik stel voor dat we nog even verder gaan kijken. Ja. In de hoop nog iets te vinden. Ach, kom, Bibi, ze gaan er gewoon iets dieper het bos in. En we hadden vorig jaar op Vroege Vogels hadden we natuurlijk ook al best wel wat aandacht gegeven aan de gaasvliegen. Ja. En dat was voornamelijk dan de bruine gaasvlieg. Maar jij bent hier voor de groene gaasvliegen. Ja, de groene gaasvliegen, de familie Chrysopidae. En die bestaan uit 25 soorten ongeveer. Ja, kenmerkend is dat ze groen zijn. Er zijn wel een paar soorten die bruinachtig zijn meer. Maar die vallen alsnog onder die familie. En ze zijn redelijk goed uit elkaar te houden, de meeste. Want sommige die hebben dan een gele streep op de rug of zwarte vlekjes op de kop. En dat zijn allemaal verschillende determinatiekenmerken. En wat ook heel belangrijk is de vleugeladering. Want groene gaasvliegen hebben een intramediane cel. Dat is een soort van driehoekige cel waar een adertje uit ontspringt. En dat is heel soortspecifiek, waar dat adertje uit ontspringt. Of het uit de driehoek ontspringt, of ernaast, of erop. En daaraan kun je dus verschillende soorten uit elkaar halen. Ik zie in deze eik hier, die staat een beetje vrij. Het is een beetje een grote eik op een kruispunt van wandelpaadjes. Ja, nou, dat zou wel iets kunnen zijn. We kunnen even kijken of daar nog wat zit. Nee, er zit van alles in, maar niet wat we zoeken. Ja, en anders heb jij nog heel stiekem een backup-boom, hè? Ja, waar je al wat gezien hebt. Een backup-boom, ja, maar... die ligt iets minder idyllisch, hè? Dat kunnen we wel verraden. Ja, dat is wel een beetje een dingetje. Je zou eigenlijk het liefst... Als in zo'n mooie omgeving als hier zou je wel iets willen vinden, maar... Weten we ook eigenlijk heel weinig van die gaasvlieg? Nou, er is veel literatuur over geschreven. Maar we zijn eigenlijk met het gaasvliegenproject een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden. Kijken welke soorten er zijn. En we zijn dus ook bezig met het valideren van waarnemingen op waarneming.nl. En op die manier hebben we al wat nieuwe soorten voor Nederland ontdekt. Oh, dus dat is zoals? Ook wel erg leuk. Nou, voor de groene gaasvliegen gaat het om de zwartadergaasvlieg, de zwartstreepgaasvlieg en de groenkopgaasvlieg. En de zwartadergaasvlieg is dus een heel zeldzame soort. Ja, het is een vrij grote groene gaasvlieg. En de vleugeladering is volledig zwart. Dus vandaar dat hij zo genoemd is. En wat dacht je toen je hoorde dat er een nieuwe soort was? Nou, ik was wel helemaal door dolle heen. Ja, het was wel heel bijzonder. Want ja, je komt natuurlijk ook niet elke dag. Maar het is wel een aparte manier om zo'n nieuwe soort te ontdekken via waarneming.nl. Ja, en erg leuk. Ja. Ja, we hebben... Ja, ik ga ondertussen gewoon een beetje... Jij gaat gewoon slepen. Ja, joh. Ja, wel een leuk motje, maar... Nee, vooralsnog niks. Je kunt het altijd proberen. En als je dan, zoals nu hier, hè, dat we in dit gebiedje... dat hier dan toch niet veel gaasvliegen aantreffen... zegt dat dan iets? Ja, dat is een beetje lastig te bepalen... Maar in dit geval is het gewoon over het algemeen een beetje raar slecht insectenjaar. Ja, is dus dat een slecht insectenjaar? Ja, nou, dat hoor ik van veel mensen, dat er gewoon weinig insecten zijn. En, ja, dat komt misschien door het rare weer, toch? Ja, precies. Het is ook een beetje raar weer geweest. Dus dan zou het zomaar kunnen dat het daarmee te maken heeft. Eindeloze regens, weet je wel? Eindeloze regens, ja. Dus dat vinden die beestjes dan ook blijkbaar niet leuk. Nou, ik denk dat we toch maar moeten gokken op de... Gaan we naar je bekkenboom? Naar de bekkenboom. Nou, we zijn nu weer... Bibi's. We zijn weer terug bij waar we begonnen waren. Ja. Hier ja. Op de parkeerplaats. Ja. Ja, één specifieke boom. Dat is ook heel typisch. Ja, hier midden op de parkeerplaats. Ja. Nou, ik ga nog één keer voor de... Vegen door je bekkenboom. Ja. Nou ja, hier heb je er dus al één. Je hebt er meteen eentje. Ja. Nou. Door gewoon door het gras te slepen. Nou, hier zit hij dus. Ja, je zat nog ineens... Oh, hier zit er nog één, zie je? Ja, groen, ja. groen. Potje erbij. Potje erbij, nou. Maar dit zijn allemaal de algemene goudoogjes. Ja, je ziet een beetje iriserende oogjes. Ja. Dus echt heel, heel glanzend. En hij heeft een gelige kop. Ja. En met een wangvlek, dat zie je misschien ook wel. Dat hij een beetje rooige wangvlek heeft. Oh ja, wauw. Dat is heel typisch goudoogje. Bij vliegen denk je vaak ook aan een soort dikke vliegen. Want ze heet natuurlijk gaasvliegen. Ja. Maar het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met vliegen. Het zijn eerder een soort mini-libelletjes of een soort van... Ja, want vliegen die vallen onder de diptera, dus de tweevleugeligen. Die hebben twee vleugels. Gaasvliegen hebben vier vleugels. Dus die hebben twee voorvleugels en twee wat kleinere achtervleugels. Nee, dus dat vlieg slaat eigenlijk nergens op. Maar ze heten dus eigenlijk de orde waar ze onder vallen... Dat zijn de Neuroptera, oftewel de netvleugeligen. Dus vleugels... Van gaas en netachtig, ja. Ze zien ook wel een beetje feeriek, ja. Ja, klopt, ja. Als je ze ook ziet vliegen, dan... Ja, het is een beetje onhandige vlucht. Een beetje fladderend en een beetje onbeholpen eigenlijk. Net als vlindertjes. Zo kan je ze ook wel herkennen, hè? Dus als je door het hoge gras loopt of zo, dan zie je ze soms zo... Een beetje onbeholpen, van alle kanten opvliegend, Maar op zich, ik ben blij met deze boom, want het is niet helemaal verloren. Ja, je hoort op de achtergrond hoor je ook de mensen hun auto's parkeren het fietspak. Oh, daar gaat hij. Ik zal even laten zien hoe dit... Oh, ze zijn heel rustig. Ja. Ze blijven gewoon zitten. Maar ze, op een gegeven moment weten ze van, we gaan er vandoor. Nou, de gaasvliegen zitten nu allemaal, zijn uit het potje gekropen en zitten nu allemaal... De auto's rijden langs heel de parkeerplaats. Ja, daar gingen ze. Ja, dat komt door die auto. Dan zal ze misschien nog wel langer blijven zitten. En op onze website kun je nog een mooie foto zien van de gracieuze zwartarige gaasvlieg. En een kort slow-motion filmpje van een opvliegende goudoogige groene gaasvlieg. Die verslaggever Jesper Buursink vastlegde. Kun je allemaal zien op vroegevogels.bnnvara.nl. Zometeen na 8:30 hebben wij de column van Nicky Dekker. We hebben weer hele mooie berichten op onze voicemail van de natuur. De Venolijn uiteraard. En verslaggeving Marlijn Snijders ging op pad met wielrenner, veldrijder en vogelaar Joris Nieuwenhuis. Eerst even boodschappen doen tijdens de Ster en Nieuws. Straks gelezen door Marnix Ampersen. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Hij is geen fan van de nieuwe coalitie, maar zit wel bij regeringspartij VVD. Hoe is hij gevormd door zijn jeugd in Friesland en de Amsterdamse Bijlmer? Peter van Inge in gesprek met Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris Erik van der Burg. Vanavond, 8:15 op NPO 2, VPRO Zomergasten. Let's go!

Hij is aan het kamperen bij een oud kasteel van een wijnboer. En overal zijn er jonge zwarte spechten die, nou, je hoort het, zich flink laten gelden. Of, dat zat ik even te denken, Ad, zouden ze van de wijn gepeuzeld hebben? Het zijn toch Franse spechten. Nou ja, goed, heerlijk geluid toch? Ook wel een idyllisch beeld trouwens. Zonnetje, wijnboer, zwarte specht. En wij maar werken, Ad. Nee hoor, bedankt voor het opsturen. Hoor je nou ook iets moois? Neem het vooral op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Er wordt ook nog gezaagd op de achtergrond. Nu tijd voor onze columnist Nikki Dekker. Zoals een hele hoop mensen ben ik bang voor spinnen. Ik weet dat het onzin is, dat er in Nederland helemaal geen gevaarlijke spinnen voorkomen. Maar dat is de angst ook niet. Ik ben niet bang dat de spin me bijt en dat ik eraan doodga. Ik ben bang dat ik met mijn gezicht in een web loop en dat dat beest met zijn kriebelpoten over mijn wang schiet en in mijn nek kruipt en onder mijn kleren wegduikt. In een aflevering van de podcastserie Vroege Vogels en Andere Dieren legt psycholoog Maartje Kroeze uit hoe deze angst zichzelf in stand houdt. Kinderen, zegt ze, zijn voor alles bang. Dat is normaal. Daar groeien we overheen. Maar de irrationele angst voor spinnen wordt door autoriteitsfiguren geaccepteerd en goed gepraat. Het kind huilt, de ouders komen om de spin weg te halen en dat bevestigt dan het beeld: spinnen zijn blijkbaar gevaarlijk. Wat mij nou zorgen baart, is dat deze manier van opvoeden de basis lijkt te zijn voor onze nationale leiders. Het staat nota bene op de eerste pagina van het hoofdlijnenakkoord. Ze willen de zorgen van de burger altijd serieus nemen. Dus als bijvoorbeeld een visser bang is dat er in de toekomst niet meer gevist kan worden, presenteert de regering met grote trots een ministerie voor visserij. Alsof het beleid van datzelfde ministerie niet garandeert dat er binnen afzienbare tijd helemaal niks meer te vissen valt, met of zonder puls. En als bijvoorbeeld een boer bang is dat de stikstofregels hem beperken in zijn bedrijfsvoering, gaan onze politici in Brussel eens flink met de vuist op tafel slaan. En natuurlijk, niet elke angst is ongegrond. Mensen zijn met recht bang voor de klimaatcrisis, de zorgcrisis, de woningcrisis en hun algehele bestaanszekerheid. Het zijn ingewikkelde problemen die ook nog eens allemaal met elkaar verweven zijn in een groot, kleverig web. Ik liep gistermiddag de tuin in, naar de venkelplant waarin een groepje kleine kruisspinnen huist. Ik wilde mezelf trainen. Leren dat het niet eng is als er een spin op mijn hand zit. Maar het lukte niet. Niet omdat ik zo vreselijk bang was, maar omdat de spin niet wilde meewerken. Hij dook weg en kroop ineen tegen de stengel van de plant. Beste luisteraar, voor mij was dit een ware openbaring. Een spin wil helemaal niet op mij kruipen. Dat beeld van dat dier met die lange, harige poten dat over mijn arm mijn nek inrent, heb ik helemaal zelf bij elkaar gefantaseerd. Het beste beestje wil niks met mij te maken hebben. Als ze ons echt serieus zouden nemen, zou onze regering nadenken over de rol die vissers spelen in een zee die opwarmt, verzuurt en leeg raakt. Over de landbouw op grond die inklinkt en overbemest is. Ze zouden over een toekomst nadenken die verder reikt dan de komende 4 jaar. Maar dat zit er helaas niet in. Wij zitten met blaaskaken die beloven om alle spinnen weg te halen, terwijl ze weten dat er in ieder huis 1000 wonen en dat dat het probleem niet is. spinnenlied van de Duitse acteur, danser, schrijver, zanger en componiste Albert Elmenreich. En gespeeld, ja, niet met 8 poten, maar met 10 vingers door Lars Roos op piano. Dan is het weer tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Met Marjan Lodewijk uit Renesse. Vanmorgen liep ik langs het Duinhoevenpad in Haamstede. En daar zag ik in een poel een kuif eend vrouw met nog 2 hele kleine prullen. Ik denk, nou, die waren amper een weekje. Zo schattig. Gerben van mij uit Leens. In onze tuin op de Leense Tillen bloeien er deze dinsdag 16 juli al heel wat springbalseminen. Ze zijn bijna wit tot haast donkerpaars. En sommige zijn een beetje roze, zo'n beetje in het midden. Ik vind ze altijd erg lekker ruiken. Dan moet je wel een beetje opletten dat je niet een hommel in je neus opsnuift. Want die zitten vaak keurig in die bloemetjes, nectar te drinken. En dat je dan de springzaadknoppen kan laten springen. Mijn moeder zei vroeger altijd, even wachten tot augustus. Dan worden ze rijp. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Toen ik van vakantie terugkwam, had de wilde gele monnikskap nog enkele lichtgele bloemetjes. Een aantrekkelijke plant voor hommels. De eerste alanten stonden te bloeien en woensdag begon ook de kaartdistel. Een roze ring in het midden van de kaardebol. Binnenkort verplaatst de bloei zich vanuit dat midden omhoog en omlaag, zodat in het midden een ring met verdorde bloempjes overblijft. En ik zag weer de grote groene sabelsprinkhaan. Hans de Bruin uit Sassheim. We zitten aan tafel en kijken de tuin in en zien de hoge bloei van de speerdistel en de Canadese fijnstraal. En even verderop gaat achter de vijgenbladeren een drietal mussen tekeer. Als we buiten polshoogte gaan nemen, blijkt er achter die bladeren nog maar de helft van onze rijpe vijg te hangen. Greet Bakker. Ik zat vanmiddag op mijn balkonnetje in de avondzon en ik heb in de achtertuin een niet gesnoeide vlinderboom, zo noem ik hem maar, van wel 8 meter hoog. En elke keer, nu al voor de 3de keer, in regen en zon zit hij vol met meer dan 100 bloemtrossen. En wat zag ik vandaag? 4 atalanta's en 3 dagbouwoog. En dat vind ik zulke prachtige vlinders. En 1 daarvan, die kwam zelfs op mijn blouse zitten. Het blijft toch fascinerend om in het midden van de zomer de gierzwaluwen langs mijn balkon te zien vliegen. Ze zijn wat dikker geworden. En ik denk nu al met weemoed aan het moment waarop ze weer gaan vertrekken. Maar nu weer even genieten. Met groet, Francella Hakvoort uit het centrum van Rotterdam. Mel van der Heijden, Utrecht. Hallo lieve luisteraars. Mocht ik onlangs nog doorgeven dat ik nog geen krekel had gehoord, vandaag, fietsend van Utrecht naar Oudewater en terug, hoorde ik ze gelukkig wel. Dat geweldige zomergeluid. Dat is ook echt een lekker zomergeluid, hè? Die veldkrekel. Ja, blijf vooral bellen, hè, met 035-6711-338. Of stuur een audiobericht via WhatsApp. Kan allemaal naar datzelfde nummer. Vandaag is de laatste etappe van de Tour de France. En Joris Nieuwenhuis, Nederlands kampioen veldrijder, reed hem 2 keer. Maar zijn passie ligt op de onverharde wegen. Het veldrijden en het gravelen. En naast dat fietsen heeft Joris nog een andere grote passie. Vogels kijken. Iets dat hij ook doet tijdens zijn urenlange trainingen. Nou, verslaggever Marlijn Snijders zocht hem deze week op toen de Tour nog in volle gang was. Nou, ik mocht achterom lopen. Ik geloof dat hij de Tour de France zit te kijken. Nou, daar gaan we. Joris Nieuwenhuis. Joris? Ja? Ik kom binnen. Je zit toch wel de Tour te kijken, hè? Is het spannend? Ja, nu begint het een beetje spannend te worden. Er gaan een paar groepen die vertrekken. Nog 89 kilometer te gaan. Ja. Mag ik jou dan in die tussentijd meenemen voor vogelen? Ja, en je dan weer op tijd afleveren voor de finish? Ja, nou, lijkt me een goed plan. Hoe vaak heb jij hem gereden? 2 keer, uiteindelijk. En snap je wat ze moeten afzien, die mannen? Absoluut, vooral met dit weer. Het is ook weer warm, het is ook wel goed te zien. Dus ja, dat is afzien. Blij dat je hem niet meer hoeft? Zeker. Gaan we lekker vogels kijken? Ja, kom. Zeker. Fiets klaar? Fiets klaar. Oké, dan pak ik ook mijn fiets. Gisteren nog de zwarte specht gezien. Gisteren nog de zwarte specht gezien? Ja. En waar? In het bos hier bij het hardlopen. Wauw. Ja. En waar gaan we nu naartoe? Ja, naar vogel kijken het in de buurt. Niet te hard AUB, want ik ben natuurlijk geen beroep. Beroeps en ik moet ook nog interviewen. Ja. Hoe oud ben je nou, Joris? Ik 28. En even de palmaressen langs. Ja. Dan zeggen wij 2e WK veldrijden en Nederlands kampioen. Ja, klopt. Afgelopen jaar allemaal. Ja, fijn hè, zo'n goed jaar. Ja, ja, dat was wel echt een opsteker. En je recht over. Maar kan jij onder het fietsen ook nog naar vogels kijken? Onder het trainen sowieso. In de Vuelta weet ik nog dat ik heel veel zat te kijken naar alle gieren. Omdat ik dat ook zo gaaf vond, hoe die dan aan het cirkelen waren. Maar ja, dat zie je hier natuurlijk niet gauw. Zie je wat? Een buizerd. Een buizerd, ja. Ben je goed in geluiden? Nee, ik heb een paar keer al een workshop gehad. Een vogelkijkworkshop. Ik kan de koolmees onderhouden. Die lukt. Als de fietspomp. Maar verder... Verder niet. Ja, de groene specht lukt me wel dan natuurlijk. En de bielenwaal, omdat die heel echt wel bijzonder is. Heb je die hier veel? Ja, ik heb, nou, veel niet. Ja, ik weet niet hoeveel die verder gezien wordt, maar op de golfbaan zit die, weet ik. En dan vliegt hij af en toe over. Dan zie ik hem wel eens. Oh, fijn. Echt heel, heel gaaf. Even, ja. Ach, die merel blijft ook altijd heerlijk, hè? Ja, dat vind ik altijd ondergewaardeerde vogel. Natuurlijk omdat hij gewoon niet uitblinkt met kleuren, maar kan zo mooi fluiten. Even bij het vennetje kijken, hè? Even. Ja, hier zit de vogel. Ja, pak de kijker er even bij. Ja, eenden ben ik niet. Zo van. Ik zag laatst de kuifeend. Dat is wel echt heel mooi. Maar ik van eenden ben ik niet zo nee, van. Ja, dat meer dat je ze niet zo goed kent of dat je ze niet leuk vindt? Nou, ik denk dat eerste vooral. Oh, wat vliegt daar? Wat is dat? 2 boerenzwaluwen. Mooi ook altijd, ja. Hè? Heel mooi. Ik maak wel eens verhalen over de duurzaamheid bij wielrennen nu, hè? Want dat is natuurlijk nu ook een hot item, dus duurzame shirts. Of volgens mij zijn er nu van die zones waar je dan je bidon weg kan gooien. Ja, ja, en nog begrijpt niet iedereen dat. En dat is wel echt een hele grote ergernis voor mij altijd geweest. Dat de renners zijn die gewoon hun bidon klakkeloos weggooien. En dan ja, bijvoorbeeld van een brug af het water in. Of ja, inderdaad de natuur in. Dus je echt denkt van ja, wacht letterlijk 10 meter en... een reiger, net even land. Wacht even 10 meter en gooi je naar een paar mensen toe. Dat je dat dan niet op kunt brengen, dat heb ik echt nooit begrepen. Maar ja, dat... Ik denk dat die regel van die waste zone, dat het wel echt een van de beste regels is die ze de afgelopen jaren hebben ingevoerd. En gravel? Ja, met gravel over het algemeen. Ik heb nog nooit iemand wat zien weggooien. Dus daar is het al. Ik denk dat het daar al algemeen is dat je het gewoon meeneemt. Ik nam het überhaupt altijd al mee. Gewoon in mijn zakje weer terug. Allereerst. Bij de top van de gravel zijn het vaak al wat oudere renners. Dus die zijn al vaak iets bewuster bezig met de sport en met een omgeving, denk ik. Want ja, uiteindelijk fietsen wij door, door de natuur. Ja. En dan, ik denk wanneer wij met z'n allen dan overal dingen gaan neergooien en plastic neergooien, dan is het gauw gebeurd met het gravel ook. Zullen we iets verderop gaan? Want daar staat die hut, toch? Ja. Ik was op trainingskamp dit jaar. En toen lag er een vogel bij twee collega's lag die, op het balkon. En zij dachten dat hij dood was. Zij stuurde een foto. Ik zei, ja, nee, dat is een gierzwaluw. Ik zei, ja, maar die moet je gewoon weer even helpen. Als je die van het balkon even helpt, dan vliegt hij wel weer verder. Ja, durfden ze niet. Dus ik ben naartoe opgepakt. Zo, kijk maar. Zij waren echt bang dat hij natuurlijk naar beneden zou donderen. En daar ging hij? Daar ging hij weer. Ze hangen meestal posters op van allerlei fantastische vogels. Het is de vraag of we ze zien. Deze wil ik heel graag nog een keer zien. Nog niet gezien? Nee, ja, heel vaak gehoord al. Ja, koekoek. Koekoek. Ja. Hoe ben je ooit begonnen? Ik bedoel, van wielrennen weet ik dat je op je vierde op een BMX-crossertje kwam. Ja. Jongens. Ja. Ja, ik denk gewoon opvoeding. Een stukje opvoeding van mijn vader, van mijn opa. We gingen wel veel de natuur in dan ook. En dan zie je van alles natuurlijk. Of ja, ik toen nog niet. Maar dan werd je wel een beetje wegwijs gemaakt. Mm-hmm. En zo langzaamaan begon ik mezelf ook wat meer te interesseren. En ja, zo is dat een beetje gegroeid. En ja, ik merk nu bijvoorbeeld heel erg dat wanneer ik dan wat mindere training heb. Maar wanneer ik dan of een zwarte specht zie, of inderdaad een blauwe kiekendief, dan is mijn training gewoon al helemaal weer goed. Überhaupt die hele dag is al gewoon goed. Dus dan is toch weer gered door de vogel. We gaan nog een stukje fietsen? Ja. Ja? Ja. Ja, ja hoor, daar zit hij. Ik zie de specht. Zie je hem? Hij kijkt met zijn kopje rechts van de boom. Oh, daar gaat hij. Ja, was groot, hè? Ja. Geeft het je ook rust, Joris? Kan je een leven voorstellen zonder natuur? Nee. Nee, zeker niet. Maar uiteindelijk zijn wij zelf ook natuurlijk gewoon natuur. Dus ik vind het af en toe ook wel jammer dat we dat niet, dat heel veel dat niet zo zien, zeg maar. Dat ze zich dan echt buiten de natuur plaatsen, soort van. Dus dat wij dan zogenaamd opeens staande mensen, en dan daarbuiten hebben dan de natuur die wij dan moeten reguleren allemaal. Dus, nee, ik kan me dat niet voorstellen dat het allemaal weg is. Heel jammer zijn. Of jammer. Ja, desastreus natuurlijk. Ik denk dat als je nu even in de pedalen gaat, Joris, dat je dan nog de eindfase van de tour kan zien. Oh ja. Dat is wel belangrijk. Oh ja, perfect. Maar eigenlijk is vogels kijken toch leuker, hè, Joris? Ja. Dit zijn de... Nou, blijf dan toch maar vogels kijken en niet meer de tour. Nee, dan kun je gewoon terugkijken. Thank you. Muziek uit de film Rich and Famous. Die werd gecomponeerd door de Fransman Georges Delerue. Uitgevoerd door het ensemble Les Siècles. Met als soliste violist Renaud Capuçon. Ja, dat was wel weer het einde van het tweede uur van Vroege Vogels. Zometeen ga ik natuurlijk naar buiten, naar de natuurfilmer en natuurfotograaf. Ze zijn nog druk bezig, dus ik ben benieuwd wat het resultaat is. Dat zometeen na Ster en Nieuws. NPO Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe vol vertrekken van de check. Spanning goed of zijn ze leg? Doe vol vertrekken van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom. Eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht. En de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Veldhoven is vannacht een verdieping van een verzorgingstehuis ondergelopen door de vele regen. De brandweer heeft het water weggepompt. De bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Ook straten in Veldhoven stonden blank, net als in Eindhoven. Gisteravond regende het ook al hard in delen van Noord-Brabant. Dat leidde tot wateroverlast op het terrein van Festival Dominator in Eersel. Op beelden van bezoekers is te zien dat het water tot boven de enkel staat. Het Israëlische leger heeft vanochtend boven de Rode Zee een raket onderschept die was afgevuurd vanuit Jemen. De raket was op weg naar de kustplaats Eilat in het zuiden van Israël. Daar klonk het luchtalarm. De Houthis zeggen dat ze vanuit Jemen meerdere ballistische raketten hebben afgevuurd op Israël. Gisteren vielen in Jemen 3 doden en bijna 90 gewonden door Israëlische luchtaanvallen. Dat was een reactie op een aanval van de Houthis op Tel Aviv, waarbij een dode viel. Bij een frontale botsing op een snelweg in Bolivia zijn 22 doden gevallen, onder wie kinderen. Nog eens 16 mensen zijn gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een weg naar Chili. Een bus en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. Het lijkt erop dat het misging bij een inhaalactie van de vrachtwagenchauffeur. Donald Trump heeft naar eigen zeggen bij de mislukte aanslag op hem een kogel opgevangen voor de democratie. Hij zei dat op zijn eerste campagnebijeenkomst sinds de aanslag een week geleden. In zijn toespraak haalde Trump uit naar de democraten en migranten en sprak hij lovende woorden over onder meer de Chinese president Xi. Het weer, eerst veel bewolking met een aantal buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag vooral nog buien in het oosten. In het westen is het dan zo goed als droog. Het wordt vandaag 20 graden aan de kust tot 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Wie vaak op de A29 Rotterdam-Antwerpen door de Heinenoordtunnel rijdt, kan het beste nu even goed opletten. De tunnel wordt gerenoveerd. Vanaf vrijdag 26 juli tot vrijdag 9 augustus is de Heinenoordtunnel 2 weken in beide rijrichtingen afgesloten. Gelijktijdig is de A4 van knooppunt Zoomland tot knooppunt Sabina gesloten. Houd dus rekening met flink extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. BNN VARA. Aan de ene kant komt er een, nou ja, bijna gitzwarte wolk aan, fotograaf Jos Ketelaar. En aan de andere kant komt de zon door. Hoe ben je eigenlijk als fotograaf bezig met het weer de hele dag, als je zo buiten bent? Als ik wegga, dan kijk ik altijd naar het weer. Wat gaat het worden? En ik ben, ja, met zon moet je erin gaan zitten. En met bewolkt weer, regenachtig weer. Dan blijf je binnen? Nee, dan ga ik juist naar buiten. Dan heb je deze luchten. En dat is eigenlijk veel mooier als fotograaf. Het allermooiste is als je zo'n donkere lucht hebt en dan dat die zon er net doorkomt op de ondergrond. Dat is fantastisch. Ja. Dat hadden we voor een paar dagen terug in de Eempolder. Dat was fantastisch gewoon. Maar dit kun je iets met deze lucht? Nou, dan zet ik daar, ja, die ga ik dan fotograferen. En in de nabewerking zet ik er dan, maak ik de lucht nog wat donkerder. Want anders toch iets mooier dan die daadwerkelijk is. Dat is in de praktijk wel zo, ja. Ja, dat heb je nu helemaal met foto's en ook met video. Dat, je moet er soms iets aan doen. Je moet er soms iets aan doen, ja. We gaan zo meteen verder praten. Want Paul Wolf, natuurfilmer, staat hier ook naast mij met zijn camera gericht op de tegels. Nou ja, waarom, dat hoor je zo in het derde uur van Vroege Vogels. Hele goedemorgen. Welkom terug bij Vroege Vogels. Leuk dat je luistert. Het komende uur gaan wij het hebben over hoe een fokplan van de lammergier hier in Nederland de populatie in de Pyreneeën moet gaan redden. We hebben een speciale column van niemand minder. Je hoorde hem in het eerste uur al even, Midas Dekkers. En straks praten we over mens-dierconflicten. Want na al het nieuws over de wolf deze week vonden we het tijd om eens te onderzoeken hoe dat eigenlijk in andere landen gaat. Nou ja, ik zei het al, je luistert naar het derde uur van Vroege Vogels, waar we heerlijk buiten staan. Windje erbij, Paul Wolf, natuurfilmer, en Jos Ketelaar, natuurfotograaf. En want zij zijn hier naar aanleiding van het natuurfilm- en fotofestival Maddelief, dat eind september plaatsvindt in het Brabantse Schijndel. Een uur geleden sprak ik je al, Paul, en gaf ik jullie eigenlijk een soort van de opdracht van, nou, ga eens kijken hier bij het Nadermeer wat jullie voor de camera krijgen. Waar heb je je op gefocust? Nou, ik heb me gefocust op het bijenhotel, wat hier staat, bij de moestuin. Maar er was heel weinig activiteit. Nog te vroeg voor de bijen. Ja, en je had het over de zon die doorkwam. En ik sta dus nu op het terras. En ik zag, want je moet het altijd doen met wat je voor de lens krijgt, iets leuks. Namelijk dat er een heleboel zand tussen de tegels door is uitgegaan. Ja, je ziet ook allemaal gaatjes eigenlijk in de voegen, hè? Precies. En dat zijn zandwespen of zandbijen die daar een hol graven en eieren in leggen. En nou ja, we zien geen activiteit. Dus nee, geen activiteit. Maar als we even iets dichterbij gaan, dan zie je dus inderdaad... Mag ik er aan zitten eigenlijk? Of ja, verstoren we dan die... Nee, dat valt wel mee. Oh ja, want het zijn echt best wel harde tunneltjes. Hè? Ze hebben ze goed ingegraven, Paul. Ja, zeker. En ik had gehoopt, en vandaar ik richtte mijn camera dus daarop, dat er met doorbreken van de zon dus wat activiteit zou komen. Want warmer, hè, daar houden ze van. Ja, niet gelukt. Maar het gebeurt niet. Okay. Het enige wat ik daarnet heb kunnen opnemen is een slak. Een slak. En kunnen we eens kijken naar hoe, ja, die slak beweegt en eruit ziet? Ja, nou, je ziet dat hij was geschrokken van mij, natuurlijk. Mm-hmm. En dan trekt hij zich helemaal terug. En wat er dan nu gebeurt, is dat hij met zijn voelsprieten en zijn oogjes weer heel langzaam naar buiten komt en aan de wandel gaat. Ja, het is eigenlijk een soort van het uitrekken, maar dan, ja, dan op zijn slak, zeg maar. Ja, inderdaad. Nou, ja. Merk je dat vaker als natuurfilmer, dat je dan de dieren nou ja, eigenlijk juist verstoort als je bezig bent? Ja, daar moet je vreselijk mee oppassen, want dat wil je niet. Dat is de ethische kant van de zaak. Hè. Je kan dieren lokken. Je had het net over de wolf. Nou, dat is zo'n typisch voorbeeld. Hè. Als je voer uit een auto gaat gooien in de hoop dat je een wolf dichtbij je camera kan krijgen, ja, dan ben je dus helemaal fout bezig. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat kan helemaal niet. Nee, dus dat moet je echt niet doen. Maar ook het benaderen van dieren. Hè. Je wil het liefst zo dicht mogelijk erop gaan. Dus hier zit 20 keer zoom op. Maar ja, dan nog. Mijn slak kan dat natuurlijk misschien, maar dat kan natuurlijk niet bij een wolf. Precies. En als je dat doet, moet je, en dat leer je dan in de wildernis van Noord-Amerika bijvoorbeeld, altijd moet het dier, beer, wolf, wat dan ook, moet de afstand tot jou kunnen bepalen. Dus je moet op het moment dat je in één keer oog in oog staat met zo'n dier, stil blijven staan en niet gaan bewegen. Lijkt me ook wel eng soms, of niet? Dat is best wel eng, spannend, ja. Maar meestal, gelukkig, altijd tot nu toe loopt het goed af. Ja, en hier is het ook goed afgelopen, want die slak zit nog heerlijk op zijn blad. Ik ga ook even naar Jos Ketelaar, natuurfotograaf. Jij bent ook druk bezig geweest, Jos, hier bij het Nadermeer. Waar heb jij je op gefocust? Ik heb nog nu gefocust op de wilde peen. Die bloeit nu volop en het is echt een... Beschrijf die bloem eens even en laat hem eens zien. Ik zal hem eventjes laten zien. Kijk, hier zie je, het is een schermbloem. Hij maakt een scherm. En, ik zie eigenlijk vooral een witte koepel eigenlijk. Hè. Dus het ziet er bijna uit als een soort UFO. Het is een steel met daar, zeg maar een koepeltje erop van witte bloemetjes. En bovenop dat koepeltje, daar zit een zwart, zeg maar, schijnbloemetje. En dat is het kenmerk van de wilde peen. Voor de rest zitten er, het is nu, weet je, de zon moet nog komen. Dan komen er insecten op. Zweefvliegen vaak. En die kun je dan ook helemaal inzoomen en focussen? Dat lukt ook allemaal? Die heb ik wel gezien. Kijk, hier heb je hem. Oh, wauw. En hier heb je hem dus. Dat is een van de zweefvliegen die erop zitten. En ja, nu, hij is gewoon verstild van de kou. En als het zo direct warmer wordt, dan gaat hij vanzelf vliegen. Ja, en die zit eigenlijk lekker uit te rusten op die bloem. Ja, maar je ziet dus ook dat ik nogal verschillende opnames heb gemaakt. En het leuke is, als je die foto's later in een programma over elkaar heen legt, dus een fotofilm maakt, dan krijg je zogenaamde derde beelden. En dat maakt het... En dat betekent eigenlijk dat je verschillende foto's over elkaar heen legt om zo een achtergrond te hebben en op de voorgrond dan bijvoorbeeld die prachtige bloem zoals je die hier laat zien. Of je laat bijvoorbeeld, zeg maar, nu die prachtige bloem, en ik heb net ook de huismus, dat je die huismus... Kun je die eens laten zien, de huismus? Dus even kijken of ik hem terug kan halen. Oh ja, want je hebt er heel veel gemaakt ook. Ja, ik schiet echt honderden, gewoon meer dan 100 foto's gemaakt, joh. Ik schiet er ruim altijd. En dan, kijk, hier heb je hem op de gele achtergrond. Dat is ook heel erg leuk. Ja. Oh ja, prachtig. Even kijken. En dan moet hier. Daar kijk, hier heb je hier. Dit is de huismus. Nou, als je die dan zeg maar weer in een veldje zet met bloemen. Ja, dat is prachtig. Natuurlijk enig. En dat noem je het derde beeld. Ja. Dat maakt het zo leuk. Die prachtige foto's en die prachtige films. Mensen kunnen nog steeds insturen, toch, Paul? Hoe doen ze dat? Dan moet je naar de website, madelief.org. Mm-hmm. En daar kan je je inzending opsturen. Ja. En dan wordt dat allemaal vertoond bij dat Madelief Festival in september in Schijndel. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoeveel materiaal ingezonden wordt. Oké, het moet wel goed genoeg zijn. Ja, het moet wel goed genoeg zijn. Maar we proberen toch ook, zoals ik al eerder zei, om ook de niet in de prijzen vallende films en foto's toch ook te kunnen vertonen. Te kunnen vertonen. Tot 23 augustus is de inzending mogelijk. En wanneer zijn jullie tevreden, Jos? Nou, ik hoop natuurlijk wel dat die van mij wordt ingezonden. Ik moet ook wel wordt vertoond. Maar ik moet zeggen, het inzenden en het uploaden gaat heel makkelijk. Okay. Dat hoeft geen drempel. Ik denk wel dat die foto die je net liet zien, met die prachtige vliegsel op die bloem. Ik zou hem insturen als ik jou was. Dat is prachtig, hè? Ja, dat gaan we doen. Oké. Nou, deal. Dankjewel, Jos Ketelaar, natuurfotograaf, en Paul Wolf, natuurfilmer. Arabesque van Robert Schumann, hier gespeeld door Maria Joao Pires op piano. Sinds deze week heeft Ziso in het Brabantse Vokel als eerste Nederlandse dierentuin een paardje lammergieren in de collectie. En die dieren die doen mee aan een internationaal fokprogramma waarbij lammergieren weer terug naar de natuur worden gebracht. Samen met de hoofdeducatie van de dierentuin, Stefan Halewijn, is Rob Buiter bij die gieren gaan kijken. Nou, Stefan, hier komen we bij de kooi van de lammergieren, wil ik zeggen. Maar ik zie al hier een sticker over een heel groot spandoek, waar de reële spanwijdte van de gieren op aangegeven staat. Dat is gigantisch, ruim 2 meter. Maar daar hebben jullie een sticker over het woord lammergier geplakt. En daar staat baardgier. Dat klopt. We hebben eigenlijk besloten om het woord lammergier te gaan boycotten. Dat lammergier eigenlijk een hele negatieve bijsmaak, bijklank heeft. Vroeger dacht men dat lammergieren, zeg maar, lammeren, schapen en zelfs kinderen aten. Heel lang geleden. En toen hebben ze dus de naam lammergier gekregen. Nou, we hebben eigenlijk besloten om te proberen om een charmoffensief voor de baardgier te gaan doen in Nederland. Om hem voortaan baardgier te noemen. Het sluit ook wel aan bij de buitenlandse naam, hè? Bearded Vulture in het Engels. En Baardgeier inderdaad, dus dat gaan we proberen. Ja, nou goed, vanaf nu baardgier. En dan daarachter de kooi, met een paar mooie patrijspoortjes waar we doorheen kunnen kijken. En links zit een man achter op het nest. Nou, dit is een kweekfoyère, dus het is geen displayfoyère. In heel veel dierentuinen zie je displayfoyères of verblijven, eigenlijk voor de bezoekers. Om ze zo mooi mogelijk de dieren te laten zien. Nou, dit verblijf is echt voor de vogels gebouwd. Voor de baardgieren. Dat ze zo rustig mogelijk kunnen gaan broeden over een paar jaar. Dus een hele andere insteek. Maar wel goed ook om dit soort verblijven in dierentuinen te gaan bouwen. En ook die educatie met de bezoekers te delen. Omdat het een belangrijk onderdeel is. En in de toekomst ook nog gaat worden in heel veel dierentuinen. Dus geen grote open glazen wanden of hekken waar je doorheen kan kijken, maar wat bescheiden patrijspoortjes. En dan zie ik daar inderdaad een gier zitten. Een jong dier dat zich lekker zit te poetsen daar. Ja, het zijn jonge vogels, afkomstig uit Oostenrijk. Zijn dit jaar geboren in Oostenrijk. En Ze, ja, het duurt nog een aantal jaren, een jaar of 3, 4, voordat ze een beetje die mooie lichtere kleur gaan krijgen. Hebben ze al wel een baardje, een sikje? Een klein sikje begint zich te vormen, ja. Dat, Maar nog niet die mooie rodige, witte buik? Nee, dat rode dat krijgen ze door middel van baden in modder. Dus in badjes waar modder in zit, wat ijzerhoudend is. Dus eigenlijk zijn ze wit, maar... Ja, daardoor krijgen ze die mooie oranje-rode kleur. Maar dat is met name in gebieden waar dat voorhanden is. Want je hebt ook soorten die echt helemaal wit blijven, omdat dat modder zeg maar niet voorhanden is. Hans Polman staat door een ander patrijspoortje te turen. Hans, voorzitter van de Internationale Gierenstichting, zeg ik maar even kort door de bocht. Hoe kom je nou uitgerekend in Volkel uit om zo'n fokpaardje neer te zetten? Nou, in belangrijke mate door het enthousiasme van Stefan natuurlijk. Maar wij hebben in heel Europa hebben wij dit soort paren zitten. Wij hebben 3 nou ja, specialized breeding centers, echt fokcentra gericht op het zoveel mogelijk produceren van dit soort jongen, zeg maar. Maar we hebben vanwege een stuk risicospreiding ook de paren over heel Europa gezet. En als je ergens een brand krijgt of een ziekte of iets dergelijks, is het van belang dat je nou ja, een stuk risicospreiding zoveel mogelijk die plekken beschikbaar hebt. En het is natuurlijk goed om deze soort en het verhaal daarachter over de bescherming daarvan ook in Nederland te laten zien. En dan over een aantal jaren, zoals Stefan zegt, dan zijn ze geslachtsrijp en kunnen ze zich misschien gaan voortplanten met een beetje geluk. Waar gaan de jongen dan heen? Nou ja, de jongen gaan, als het goed is, gaan ze naar het wild. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel van dit fokprogramma. Dat we de soort weer terugbrengen naar de natuur. Momenteel lopen er bij ons vanuit de Vulture Conservation Foundation lopen een aantal verschillende projecten. Wij zetten vogels uit in de Baronie en in de Vercors, dus in de randen van de Alpen. Wij zetten vogels uit in de Grand Corse in Zuid-Frankrijk. In Andalusië in Spanje. En volgend jaar gaan we beginnen in Bulgarije. En dat doen we eigenlijk om de verschillende deelpopulaties die er zijn tussen Marokko, via Spanje, Pyreneeën, Frankrijk, Alpen, de Balkan-Bulgarije weer te verbinden met Turkije. En dan hebben we die hele lijn van oorspronkelijke populaties weer aan elkaar geknoopt. Ja, want er zijn nog wel wat populaties in het wild in stand gebleven. Ja, de oorspronkelijke populatie in de Pyreneeën is er nog. Dus die is niet helemaal uitgestorven geweest. Op Corsica is die ook niet helemaal uitgestorven geweest. De rest van in Noord-Afrika en Turkije zitten nog oorspronkelijke populaties. De rest is allemaal uitgestorven geweest. Inmiddels is de populatie in de Alpen is weer helemaal hersteld. Die is weer zelfvoorzienend. Dankzij jullie inspanningen? Ja, daar zijn wij in 1975 mee begonnen. Dus het is een project van bijna 50 jaar. Voordat die populatie weer helemaal hersteld is. En inmiddels is het zo dat het aantal jongen wat in het wild geboren is dusdanig groot is dat de populatie groeit en uitbreidt op zichzelf. Maar nou is niet iedereen laaiend enthousiast over het uitzetten van gieren in het wild. Want bepaalde redenen waarom ze ooit zijn verdwenen zijn nog steeds aanwezig. Bijvoorbeeld diergeneesmiddelen die in dode dieren kunnen achterblijven. Diclofenac is een bekend verhaal. Een ontstekingsremmer waar gieren aan dood kunnen gaan. Ja, dat klopt. Dus die herintroductie staat ook niet op zich. Hè? Dus er hangt een heel programma onder om het wegnemen van dat soort bedreigingen in eerste instantie te realiseren. Diclofenac is op dit moment geen probleem meer. Er zijn eigenlijk geen recente gevallen bekend van dode gieren door diclofenac. In Europa niet of nergens niet? Wereldwijd wel degelijk. Maar waar we deze gieren uitzetten, wij werken in Europa, daar is dat geen issue. Wat je ziet is wat nog wel een risico is, is vergiftiging. Dus onbedoelde vergiftiging die eigenlijk bedoeld is voor predatoren als wolf, beer, jakhals, et cetera. Daar komen dit soort gieren komen daar ook van eten. Die gaan daaraan dood. Elektrocutie, dus op hoogspanningsleidingen. Dat is een groot probleem. Ja, dat zijn projecten waar we Europees heel erg hard aan werken om dat zoveel mogelijk weg te nemen. Ja, windmolens is volgens mij in Nederland sommige verdwaalde gieren die er ook mee in aanraking komen. Ja, helaas heb ik daar ook ervaring mee met een windmolen en een trein. Daar wordt aan gewerkt. Dus met name in de landen waar dit soort populaties groter zijn, dus Alpen, Pyreneeën, et cetera, is er een hele nadrukkelijke focus, ook op wetgeving gericht, om bijvoorbeeld dit soort windparken uit te rusten met bewegingssensoren die automatisch de windmolen stilzetten op het moment dat zo'n gier in de buurt komt. En die systemen werken heel goed. Ja, dat is wel te gek, Stefan, dat je inderdaad als toch relatief kleine dierentuin aan zo'n programma mee kunt werken. In een dierentuin kan je ook denken, het blijven allemaal dieren in een hokje. Ja, dat is supermooi dat we de kans en het vertrouwen hebben gekregen van de VCF. En, de Gierenstichting. De Gierenstichting. En ja, ik denk dat het voor veel dierentuinen een stukje toekomst ook is. Dat we steeds meer van deze projecten gaan ondersteunen. Dat doen ze al financieel. Veel dierentuinen doen dat al financieel. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn dat we als dierentuinen ook steeds meer dieren fokken en kweken voor herintroductie voor in de natuur. Maar je zegt, ze komen uit een fokprogramma in Oostenrijk. Is er ook nog gekeken van of de karakters een beetje matchen? Ik bedoel, gier zoekt gier. Ja, dat zou een heel leuk programma misschien zijn. Maar ja, wij mensen denken al heel vaak van, nou, we zetten een mannetje en een vrouwtje bij elkaar. En dan zal het wel gaan gebeuren. Maar heel veel dieren zijn heel kieskeurig. Ja. Gieren ook. We kunnen altijd nog zorgen voor de nodige afleiding. Als de soort eenmaal, of als de vogels eenmaal aan het broeden zijn. Wat we vaak doen is bijvoorbeeld een konijn toevoegen aan de kooi. Een levend konijn. Een levend konijn. Daar doen ze helemaal niks mee. Maar dat zorgt voor dusdanig veel afleiding. Zo'n beest dat door die kooi huppelt. Dat ze geen aandacht meer voor elkaar hebben. Dus dat ze elkaar makkelijker accepteren wat dat betreft? Ja, dan accepteren ze elkaar. En dan richten ze hun frustratie op het kijken naar het konijn. In plaats van op elkaar. De hogere kunst van het gierenmatchen. Ja, er zit 50 jaar ervaring achter. Dus dan leer je op een gegeven moment dit soort trucjes. Pirouette van Frank de Lange. Echt een van mijn favoriete Nederlandse pianisten. Je moet echt een keer naar een concert van hem gaan. Want je komt helemaal tot rust. Net zoals die natuurgeluiden hier op de achtergrond. Een soort hetzelfde verstillende effect heeft dat. In het eerste uur kon je luisteren naar een mooi portret van een Nederlandse bekendste bioloog, Midas Dekkers. Tussen 1980 en 2007 was hij onze vaste columnist hier bij Vroege Vogels. En speciaal voor deze zomerse uitzending heeft hij een nieuwe column gemaakt. Dus je hoort Midas Dekkers. De insecteneter. Het zal je maar gebeuren. Blijk je opeens je doel bereikt te hebben. Dagen, maanden, jaren werk je er vastberaden aan door. Niks in de gaten dat het je allang gelukt was. Tot nu opeens. Daar zit je dan. Geheel doelloos, want eenmaal bereikt is een doel geen doel meer. Wat nu? Neem de vogelbescherming. Doel bereikt. Vrijwel alle vogels zijn beschermd in Nederland. Al jaren. En met succes. De vogelstand is er stabiel. Zangvogels zingen eruit volle borst. Roofvogels roven naar hartelust. Alleen de weidevogels weiden niet zo lekker meer. Maar waar het benepen grutto grutto verstomt, gakken weidevogels 2.0, de ganzen, de lucht aan flarden. Vogelbeschermers mogen tevreden zijn. Pappen en nat houden die vogels, zou ik zeggen, en verder niks meer aan doen. Hoe anders is dat bij de bescherming van insecten? Terwijl de vogelstand stand hield, is het aantal insecten gehalveerd. Niet zomaar een beetje achteruit gehobbeld, maar gehalveerd of erger. Terwijl de vogelbeschermers braaf nestkastjes timmerden en pootjes ringden, donderde het geleedpotig fundament onder het ecosysteem in elkaar. Maar waar blijven de insectenbeschermers? Lauw zoeken. Bescherming hoort bij vogels. Bij insecten hoort bestrijding. Insecten zijn vogelvrij. Te veel pootjes, te kleine vleugeltjes. Natuurbeschermers hebben een vogel in het oog. Door die vogel in het hunne zien ze de vliegjes niet in mijn oog. Vertederd kijken ze bij beleefde lente met een camera in de vogelnestkast hoe papa mees of mama mees de gulzige bekjes van de jongen vult. Hier een vliegje, daar een mugje, een rupsenpapje toe. En nog een, en nog een, en nog een. Om één nestje groot te brengen, brengt een mezenpaardje een emmer vol rupsen om zeep. Elk van die rupsen had een vlinder kunnen worden. U weet wel, die beestjes waarvan je leest dat je ze niet meer ziet. Die beestjes die ook een moeder hebben gehad. En oh ja, die beestjes die onmisbaar zijn voor heel de natuur. Natuurlijk hebben insecten het meest te lijden van insectenbestrijdingsmiddelen. Maar vogels zijn ook een insectenbestrijdingsmiddel. Biologisch dat wel, maar toch. Dood is dood en op is op. Vertel dat een vogelliefhebber. Dovemansoren. Met een mooi gevoel van binnen hangt hij weer een vogelnestkast op. Pal boven de biologische bloemen die hij geplant heeft om insecten te lokken. Bloemenplanten is vogels voeren. 'S Winters gaat vogels voeren anders. In de winter kun je zien hoe de wereld eruit zou zien als er geen insecten waren. Die vinden het dan te koud. Bij gebrek aan eten trekken de vogels naar het zuiden. Maar lang niet allemaal. Mezen bijvoorbeeld blijven hier. Die schakelen van insectenvoer over op noten en zaden. Maar die raken snel op. Dan gaan de mezen dood. Dat mag niet van vogelbeschermers. Die vullen de voertafels met noten en zaden. Het gevolg laat zich raden. Wanneer de insecten na de winter wakker worden, staat in plaats van een armzalig stelletje overlevende hongerwintermezen een frisse, fitte zwerm vogels klaar om eens een lekker potje insecten te gaan bestrijden. Geen schijn van kans. Enig lichtpuntje voor de insecten is uitgerekend de crisis van het klimaat. Wanneer de trekvogels terugkomen om de bijgevoerde blijvers een snavel toe te steken, liggen de insecten niet netjes op de gebruikelijke tijd klaar om zich op te laten eten. Vogels de pest in, vogelbeschermers klagen. Je kunt ook nergens meer op vertrouwen. Vogels verhongeren. Maar dat de insecten zo even eindelijk eens op adem kunnen komen, daar hoor je de vogelaars niet over. Vogels eten elk jaar wereldwijd 500.000 maal 1000 maal 1000 kilo insecten. Maakt dat wat uit? Daar kan de natuur toch wel tegen? Jazeker, in een gezond ecosysteem. Daar regelt het aantal prooidieren, het aantal roofdieren, niet andersom. Maar onder het zwaar geschut van DDT en neonicotinoïden ligt het insectenrijk al geruime tijd op apengapen. Nu telt elk vliegje, elke rups. Maar juist in betere tijden waren het de vogelbeschermers zelf die de invloed van hun beschermelingen op de insectenstand benadrukten. De vogelbescherming kwam op tijdens de trekvogelmoord door de Italianen. Als we daar geen paal en perk aan stelden, zou de mensheid ten onder gaan aan plagen van bijbelse proporties. Lid worden dus. Vandaag de dag hangen brave gemeentebesturen op aandringen van de groot geworden vogelbescherming mezennestkasten op om de eikenprocessierupsen te bestrijden. Nu deze stoute rupsen dit jaar weer eens verstek laten gaan, storten de bijgefokte mezen zich massaal op lieve rupsen. Ter verontschuldiging kunnen die mezen op collega-vogels wijzen, zoals de huiszwaluw. Elk paardje huiszwaluwen verorbert per broedseizoen 150.000 insecten. Elk paardje. 150.000 stuks. Wie verdient er hier bescherming? Vogelbeschermers hebben hun doel bereikt. Dat is mooi. En gelukkig heeft zich meteen een nieuw doel aangediend. Het is de hoogste tijd om je tot insectenbeschermer om te laten scholen. Dat zet tenminste zoden aan de dijk. Ruil die verrekijkers om voor dichtbijkijkers. En vraag straks in de winkels van de insectenbescherming meteen om van die kleine bijltjes en zaagjes om je vogelhuisjes om te bouwen tot insectenhuisjes met net voldoende plek voor de minicameraatjes om de lente thuis eens echt te beleven. Een echte lente, vol vogelzang, maar bovenal vervuld door een oorverdovend zoemen van de dieren die onze bescherming echt nodig hebben. Die 5000ste. Cannot See His Color, muziek uit de film The Village van de Amerikaan James Newton Howard. 1 juli was de start van de grootste soortentelling in Nederland ooit. Onder het Mom Nationaal Park Alle Tuinen kan iedereen de hele maand meedoen om de dieren en planten in eigen tuin of balkon in kaart te brengen. Nou, afgelopen weekend is al de 5000ste soort van Nederland gemeld. En verslaggever Henny Radstaak is in de tuin van de vinder van deze 5000ste soort, Renze Borkent in Almere. Die 5000ste soort, wat was dat? Ja, nou hoop je natuurlijk dat het een of andere fantastische mooie vlinder is of een hele zeldzame libel of wat dan ook. Maar nee, het is de naaktslakkenmeid. Naaktslakkenmeid. Ja, daar moest ik zelf ook eerst even over nadenken, want ik kende hem zelf ook niet. Het was ook een nieuwe soort voor mij. Maar ik was op een gegeven moment een stukje dood hout aan het bekijken in mijn tuin. Want het was nogal nat en wisselvallig de afgelopen dagen. En als het hout nat is, dan zitten er behoorlijk wat soorten op. En ik zag op een gegeven moment een soort zwam daarop groeien. En dat bleek de gele stekelkorstzwam te zijn. Nou, die had ik ook nog nooit gezien. Maar het was een soort gelige waas over dat hout. En dat zat ik te bekijken. Nou, en ondertussen zag ik ook in mijn ooghoek een naaktslak zitten. Nou, die zal iedereen wel gezien hebben in de tuin het afgelopen jaar. Heel veel. Daar hebben we er genoeg van. Ja. Dat was een tijgerslak. Mooie tijgerprint op die naakslak. Maar voor de rest had ik niet zoveel aandacht voor die slak. Totdat ik opeens allerlei hele kleine witte spinachtige beestjes over die slak zag kruipen. Nou, dat had ik nooit eerder gezien. Ik wist ook niet precies wat het was. Dus ik pakte mijn goede camera erbij om er een paar goede macrofoto's van te maken. Nou, die heb ik weten te determineren later via een herkenningsapp op Sidentify. En die gaf aan dat het de naaktslakkenmeid is. Nou, nieuw soort. Leuk. Ja. Renze Borkent in Almere. Ja, jij kijkt al jaren naar soorten in je tuin. Hè? Je hebt er natuurlijk nog niet zo lang geleden een heel leuk boekje over geschreven. Kleine Natuur heet het. En toen hoorde jij onlangs in Vroege Vogels over het Nationale Park Alle Tuinen. En toen dacht je natuurlijk, dat is uitgerekend iets voor mij om mee te doen. Ja, ik vond dat zo'n leuk initiatief. Nationaal Park Alle Tuinen. Het initiatief zei eigenlijk van, laten we nou eens in alle tuinen van Nederland de soorten gaan tellen die we tegenkomen. Alle insecten, wilde planten, mossen, korstmossen, wat dan ook. We hebben meer dan 5 miljoen tuinen in Nederland. Als je die bij elkaar optelt, heb je eigenlijk een enorm natuurgebied. Een heel divers natuurgebied ook, waar ontzettend veel leeft. Nou, daar was ik natuurlijk zelf ook al lang achter. Maar ik vind het heel leuk om te zien dat er echt honderden mensen, misschien wel duizenden mensen, meedoen en tellen in de maand juli in hun eigen tuin. Ja, en er zijn dus in 2 weken zijn er al meer dan 5000 soorten gevonden. En het leuke is, die 5000ste soort, die heb jij gevonden. Ja, blijkbaar. Ik... Hier in jouw tuin, in Almere, een insect dat parasiteert op die naakslak kennelijk. Ja, het is eigenlijk een parasiet die echt leeft op de naakslak. En ik dacht, nou, dan zal die wel leven van dat slijm of zo, wat die slakken hebben. Maar ik heb er even op gezocht op internet. En het blijkt dat ze het bloed drinken van de naakslak. Zo. Nou, niet een heel gezellig verhaal, maar... Nee, leuker kunnen we het niet maken. Blijkbaar gaat dat zo. Ja. Je had hem dus ook nog zelf nog nooit eerder aangetroffen in je tuin. Nee, het was voor mij ook weer een nieuwe soort. Zullen we eens nog eens even kijken in jouw tuin, Rens, of we een naakslak kunnen vinden? Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn, zou je zeggen. Nou, dan ga ik weer even op hetzelfde plekje kijken, bij dat dode hout. Oh ja, dat is een licht... Kijk, dit is die gele waas van die... Oh. Ja, van die zwam, die stekelkorstzwam. Er zitten wel kleinere slakjes op. Dat is het boerenknoopje. Ook leuk. Ja, dat zijn hele kleine slakjes. Hele kleine slakjes. Kleine, ronde, platte slakjes. Maar met een huisje, hè? Ik zie geen naakslak op dit stuk hout. Renze, die tilt nu een stuk, ander stuk hout op in de tuin. Dat zou het zijn. Heb je er een, Renze? Een naakslak? Ik zie hier wel een naakslak en ik zie daar wel iets heel klein. Ja, kijk maar. Zie je die kleine witte... Oh, daar zit die kleine witte aan de rand van het hout. Ja. Ja, dat zijn wel hele kleine witte beestjes. Ja, die tijgerslak die is, nou ja, een centimeter of 4 of zo. Nou, en daar lopen hele kleine witte puntjes, witte korreltjes overheen, witte spinnetjes. En dat zijn die naaktslakkenmijten. Ja, bijzonder. Ja, je ziet inderdaad een beetje bewegen. Zou die er last van hebben, die naakslak? Als je bloed gedronken wordt, dan is het op zich niet zo'n prettige ervaring. Het is niet heel fijn. Nee. Hij leeft gewoon nog, dus ja, kennelijk kan hij het hebben. Ja. Kijk, ja, je ziet ze lopen. Ze waren wel een stukje groter toen ik ze een paar dagen geleden zag. Ze zijn amper een millimeter groot, joh. Ja, deze zijn wel heel klein. Kijk, dat is de hommelbijvlieg. Hommelbijvlieg? Ja. Ja, die zit op de... Het is een vlieg. Ja. En hij hoort bij de familie van de bijvliegen, zeg maar. Dat zijn vliegen die op een bij lijken. Maar in dit geval lijkt deze bijvlieg op een hommel. Ja. Dus hebben ze gezegd, nou, dan noemen we hem hommelbijvlieg. Op een gegeven moment herken je ze gewoon. Omdat je ze ook regelmatig in de tuin ziet. En dan weet je gewoon, oh, daar gaat de akkerhommel. En daar gaat een tubebij of een grote wolbij. Je herkent ze gewoon vrij snel. En dan is het gewoon steeds leuk om te ontdekken als je er eentje niet kent. Want dat zijn dan de uitzonderingen. En dan denk je, hé, wat zou dat zijn? Nou, en dan wordt mijn nieuwsgierigheid toch weer gewekt. Dan ga ik foto's maken. En dan blijkt het heel vaak een soort te zijn die ik toch al wel gezien heb. Want je kan ze natuurlijk niet allemaal onthouden. Maar ja, vaak genoeg is het toch weer een soort die ik nooit eerder heb gezien. 5000 soorten in een paar weken tijd, alle tuinen van Nederland. Dat is gigantisch veel. Ja, dat is heel veel. Er zijn natuurlijk nog veel meer soorten in Nederland te vinden. Maar veel mensen staan er niet bij stil dat je gewoon direct achter je voordeur honderden soorten kan vinden op een paar vierkante meter. Tuinen zijn ook heel divers. Iedereen richt het net weer op een andere manier in. En dat is heel goed. Al die postzegeltjes bij elkaar vormen samen een heel divers geheel. En daar komen blijkbaar ook de nodige soorten op af. Het is duidelijk dat tuinen enorm soortenrijk zijn en dat je daar ook heel erg van kan genieten. Je hoeft er niet voor ver op reis. Je hoeft niet in de file te staan of in een vliegtuig. Direct achter de voordeur zijn hele mooie natuurervaringen op te doen. En dat tuinen rijk zijn aan soorten, dat blijkt wel. Want dit was Renze Boorkent, te vinden van de 5000ste soort in het project Nationale Park Alle Tuinen. Inmiddels staat de teller, want die loopt nog steeds, op 6071 soorten. Nou, dat zijn er nogal wat. En volgens mij kun je nog steeds tellen. Het is groot nieuws deze week. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Het incident met de wolf in het Utrechtse landgoed Den Treek bij Leusden afgelopen dinsdag. Het roofdier zou een kind kort hebben gebeten. En het gevolg, grote consternatie en een deel van het landgoed dat nu tijdelijk is afgesloten. Dat wolvenincident kun je zien als een mens-dierconflict. En dit soort conflicten zijn wereldwijd flink in opmars. Bij mij aan tafel wildlife-expert Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen, Femke. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht jij toen je hoorde over dit incident met de wolf in Leusden? Ja, in eerste instantie natuurlijk verschrikkelijk dat dit soort dingen gebeuren. We hebben natuurlijk ook eerder het incident gezien waarbij een hond waarschijnlijk is gepakt door een wolf. Ja, een week daarvoor. Hè? Precies. Ja. En dat zijn vreselijke incidenten. Daar moet je niet aan twijfelen. Mm-hmm. Hoe natuurlijk precies de omstandigheden zijn, dat wordt onderzocht. Dat is heel belangrijk om goed te weten hoe dat is gebeurd. Ja. Maar dat doet mij natuurlijk ook gelijk denken aan de conflict situaties die ook in andere landen spelen. Ja, want de reactie die natuurlijk volgt is, volgens mij stond in bijna alle kranten in Nederland, de eigenaar van het landgoed werd daar geïnterviewd. En er was een hoop consternatie, snap je dat ook? Ja, dat snap ik zeker. Want het geeft natuurlijk heel veel gevoel van onzekerheid en onveiligheid voor mensen die in het gebied recreëren. Ook omdat er veel onduidelijkheid is over wat er nou gebeurt. En veel mensen weten natuurlijk niet precies het gedrag van de wolf en hoe je dat moet duiden. Ja. Dus dat geeft heel veel onduidelijkheid. En natuurlijk voor de mensen die daarbij betrokken zijn, zijn dit hele nare situaties. Ja, het is natuurlijk ook simpelweg een doodenge situatie eigenlijk, als zoiets je overkomt. Zeker. Ja. Ja, dus dat begrijp ik echt. Ja. Wat denk ik ook ten grondslag ligt aan die consternaties, dat het ook steeds vaker voor lijkt te komen. Hè? We hebben nu het kind dat mogelijk gebeten is. We hebben de hond die doodgebeten is door die wolf daar. Wat vertelt dat ons, dat dit vaker voorkomt? Ja, ik denk in deze situatie kunnen we daar denk ik nog niet heel erg veel van zeggen. Want in Europa zijn dit soort incidenten heel zeldzaam. Hm. Dus dat dit nu gebeurt op dezelfde plek met waarschijnlijk dezelfde wolvenfamilie. Dat zal misschien meer iets zeggen over die specifieke locatie en situatie dan dat we kunnen zeggen dat er heel veel van dit soort incidenten gebeuren nu met wolven in Nederland of in Europa. Ja, dus die conclusie is eigenlijk te snel getrokken dat het vaker voorkomt. Zeker, ja. Dat is te snel getrokken. En er moet goed worden gekeken naar de omstandigheden van deze situatie specifiek. Voor de rest, dat is ook eerder geduid in gesprekken, in items, ook over de wolf specifiek, dat in Europa dit soort incidenten echt zelden of niet voorkomen. Mm-hmm. Ja. Jij specialiseert je bij het Wereld Natuurfonds dus in mens-dierconflicten wereldwijd. Laten we even bij het begin beginnen. Zometeen gaan we ook wat voorbeelden noemen. Maar wanneer is iets nou precies een mens-dierconflict? Ja, dat is inderdaad ook al best wel een ingewikkelde punt. Van wanneer noem je dat zo? Nou, eigenlijk zeggen wij, het gaat erom wanneer interacties tussen mens en dier aan beide kanten een negatieve consequentie hebben. Maar wat daarbij ook heel belangrijk is om te zeggen, dat er bij komt dat er oneenigheid ontstaat tussen mensen over hoe je met die situatie om moet gaan. Hm. Want stel je voor dat jij in je keukenkastjes muizen hebt die jouw eten opeten. Dan zou je kunnen zeggen dat is een negatieve consequentie voor jou. En je plaatst een muizenval. Dat is een negatieve consequentie voor die muis. Dus mens-dierconflict. Mens-dierconflict, zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen omdat wij zelf zeg maar in hand hebben, we kunnen een muis, we kunnen een val voorzetten. Niemand die daar verder moeilijk over doet. Maar het wordt pas echt een conflict. En vervelend tussen mensen. Mm-hmm. Als er verschillende belangen bij komen. Zijn veel mens-dierconflicten dan ook eigenlijk mens-mens-conflicten? Ja, dat kun je echt wel zo zeggen. Ja, absoluut. Er zijn verschillende belangen over hoe we de betreffende diersoort ja, moeten beheren bijvoorbeeld. Mm. En vaak gaat het dan over bedreigde diersoorten of beschermde diersoorten, waar je niet zomaar bepaalde maatregelen bij mag treffen. Ja, laten we even wat voorbeelden opnoemen. Want je kijkt niet alleen naar Nederland, neem ik aan. Je hebt je blik op de wereld. Je vertelde kort voordat we hier de microfoons open gingen, zei je ook van ja, dit is mijn onderwerp, dit doe ik wereldwijd voor het hele netwerk. Wat betekent dat? Wat voor voorbeelden kom je tegen van die mensdierconflicten? Zeker, we werken met heel veel collega's in het netwerk aan mensdierconflicten. En bijna in alle gebieden waar Wereld Natuur Fonds werkt, komt dit voor, met alle diersoorten. En dan zijn wij natuurlijk heel veel bezig met de grote charismatische soorten, zoals olifanten, grote katachtige. Wat doen die olifanten dan, bijvoorbeeld? Die vertrappen bijvoorbeeld. Sorry. Die vertrappen bijvoorbeeld gewassen. Hmm. Soms hebben mensen bijvoorbeeld graan en rijst die ze opslaan in hun huis. Waar de olifant dus ook de huizen kapot maakt. Maar in die situaties raken mensen ook gewond. Of worden zelfs gedood. Ja. In India bijvoorbeeld vallen er honderden slachtoffers per jaar door olifanten. Ja, ik las bijna 400. Ja, precies. Jaarbasis. Ja, op jaarbasis. En daarnaast dus ook ongeveer 100 olifanten die in conflict worden gedood. Om dat tegen te gaan. Of omdat mensen bang zijn. Of wraak nemen eigenlijk op die soort. Maar dat gebeurt dus ook heel veel met grote carnivoren. IJsberen bijvoorbeeld. Die ook afkomen op bijvoorbeeld vuilnis langs de kust. Waar dichtbij mensen. Alle soorten beren, katachtige, maar ook de minder charismatische soorten. Heel veel vogels, kleinere dieren. Want je zegt eigenlijk, wij focussen ons op die grote charismatische soorten. Waarom eigenlijk? Want er zijn dus ook conflicten tussen de muis en de mens. En misschien nog wel andere kleinere, misschien minder charismatische soorten, om even in die bewoording te blijven. Ja, zeker. Nou, sowieso richten wij ons natuurlijk met name op de soorten die bijvoorbeeld bedreigd zijn of een bepaalde beschermingsstatus hebben. Mm-hmm. En de charismatische soorten waar die veel natuurlijk naar voren komen, ook met name in communicatie, die hebben een belangrijke rol in het grotere ecosysteem. Ja. Dus wat bijvoorbeeld vaak wordt gezegd, als je een tijger goed beschermt, dan bescherm je dus eigenlijk dat hele leefgebied goed, waar al die andere soorten ook baat bij hebben. Omdat die soorten met elkaar samenhangen in datzelfde ecosysteem. Precies. Ja, en die tijger speelt daar natuurlijk een grote rol in. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat wij andere soorten niet belangrijk vinden. Nee. Maar toch ligt daar de focus niet daar op. Nee, daar ligt niet de focus op. Maar steeds meer wel. Mm. Omdat we ook zien natuurlijk dat andere soorten een bepaalde bescherming behoeven. Ja. Die zijn er en die zijn niet bedreigd. Daar hoeven we ons verder niet bezig mee. Oké, dus het gaat vooral over die bedreigde soorten. Ja. Als er zo'n mens-dier-conflict optreedt, wat zijn de gevolgen van die conflicten? Ja, die zijn enorm. En met name als je kijkt naar de gebieden waar mensen in armoede leven, dan heeft dat een enorme impact op die mensen. Omdat zij natuurlijk niet de middelen hebben om daarmee om te gaan. Maar op de dierpopulaties is de impact ook gigantisch. We weten bijvoorbeeld dat meer dan 75% van alle katachtigen wereldwijd worden beïnvloed door conflicten en waarbij ze dus worden gedood. En wat betekent dat, beïnvloed? Is dat hetzelfde als gedood worden? Dat ze worden gedood. Dat ze worden gedood in conflict. Ik kan niet zeggen dat alle katten worden gedood. Dus ik bedoel, dus die populaties, daar worden dieren uitgehaald door doding in conflict situaties. Ja, dus dat betekent eigenlijk als bijvoorbeeld zo'n grote katachtige een leefgebied tijger. Van een mens binnentreedt, dat toch al snel gegrepen wordt naar het wapen om die katachtige te doden. Ja, want het is natuurlijk een gevaarlijke situatie op dat moment. Maar we zien dat het dus grote impact heeft op het voortbestaan van die soorten. Ook bijvoorbeeld voor olifanten is een van de grootste bedreigingen op dit moment mens-dierconflict. Ja. En dat komt ook omdat ze bijvoorbeeld lange migratieroutes hebben. Olifanten lopen van gebied naar gebied. Mm-hmm. En steeds meer komen ze door menselijke gebieden heen. Trekken ze doorheen. En dan heb je natuurlijk interacties, gevaarlijke interacties. Is dan een van de belangrijkste oorzaken voor die mens-dierconflicten ook dat het steeds drukker wordt, dat het steeds voller wordt? Ja, dat is wel een van de factoren. Je hebt een aantal natuurlijke factoren, zoals bijvoorbeeld die migratieroutes. Ook gedragsmatig. Sommige dieren zijn van zichzelf gewoon vrij nieuwsgierig. Dus die gaan toch even kijken van wat is daar. Maar daarnaast inderdaad steeds meer versnippering van leefgebied door bijvoorbeeld aanleg van wegen of door landbouw, uitbreiding van steden. Daarnaast verandert de leefomgeving natuurlijk ook door bijvoorbeeld het veranderende klimaat. Dus er zijn allerlei factoren. En omdat er bijna nooit een conflict door één van die factoren komt, is het vaak ook een heel complex probleem. Ja, want de vraag is natuurlijk, die mensen die conflicten nemen toe. Je noemt net schrikbarende cijfers als het gaat om die katachtige bijvoorbeeld. Ja, wat gaan we daaraan doen? Ja. Wat doen jullie daaraan als Wereld Natuurfonds? Nou, wij, Wereld Natuurfonds roept eigenlijk op echt tot een geïntegreerde aanpak. Waarbij je niet zegt van ik heb hier olifanten die door mijn akker lopen. Ik zet er een hekje omheen en dan ben ik klaar. Ten eerste moet je er echt voor zorgen dat je dus conflicten voorkomt. Dat je goed begrijpt van waarom lopen die olifanten hier. Is er bijvoorbeeld wel genoeg voedsel in het bos? Ja. Of is er genoeg bewegingsruimte? Moeten we niet bijvoorbeeld corridors aanleggen zodat ze van gebied naar gebied kunnen gaan? Er moet goed op worden gereageerd wanneer er een conflict is, zodat de schade wordt beperkt. Dus dat bijvoorbeeld een olifant kan worden weggejaagd uit een landbouwgebied. Daarvoor worden speciale teams ook opgericht van bijvoorbeeld lokale bevolking. Ja, en, ja dat hoor je nu ook steeds vaker. Ja. Hè? Ook even om de vertaling te leggen naar die wolven hier in Nederland. Zo'n wolveninterventieteam, ja, dat er dan belangrijk moet komen. Ja, daar sta je helemaal achter. Zeker, ook omdat mensen... Wat een heel belangrijk punt is in mens-dierconflict... is dat mensen ook zich gehoord voelen. En dat ze worden geholpen in de situatie die zich voordoet. Dus als er een conflict is, dat er meteen een team is ter plaatse is die kennis heeft van zaken en de mensen kan bijstaan in dat conflict. Ja. En ook verder conflict kan voorkomen. Ja, en wat neem je nou mee vanuit die voorbeelden uit het buitenland, waar je dus dagelijks mee te maken hebt in je werk? Wat kun je meenemen om het hier in Nederland ook een stukje makkelijker te maken om samen te leven met die wolf? Ja, we zien dus dat op de plekken waar echt die geïntegreerde aanpakker is, en waarbij al die factoren worden geïmplementeerd en waarbij vooral mensen worden meegenomen in dat verhaal. Ja. Dus echt gezamenlijk het ontwikkelen van een aanpak. Daar kan je samenleven met potentieel gevaarlijke dieren. Maar we zien ook, conflict is er altijd. Je kunt nooit zeggen, ik doe dit en dan lost het zich volledig op. Ja. Het zal altijd een uitdaging blijven voor mens en dier om naast elkaar samen te leven. En daar moeten zowel mens als dier zich op aanpassen. Ja. Dus zoals we ook hebben gehoord in de eerder interview. Wij moeten ons leren anders misschien gedragen wat betreft bezoek van natuurgebieden of bescherming van ons vee. Maar een wolf moet ook begrijpen dat mensen niet per se... dat hij daar niet te dichtbij moet komen. Ja. Dus daar moet je ook maatregelen voor treffen. Maar hoe ga je dat een wolf aanleren? Nou, bijvoorbeeld zorgen dat hij geen succes heeft bij pogingen van bijvoorbeeld vee te pakken. Dus als vee goed staat, goed beschermd wordt, dan is de kans klein dat een wolf leert dat vee een makkelijke prooi is. Ja. Nu is het wel zo dat uit een enquête van het ANP bijvoorbeeld, gisteren werd die gepubliceerd, blijkt dat een derde van de Nederlanders vindt dat de wolf niet thuis hoort hier in Nederland. Wat vind je daar dan van? Want het gaat natuurlijk continu over samenleven, we moeten dat leren. Ja, een deel van de mensen is het er ook gewoon simpelweg niet mee eens. Nee, dat klopt. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met alle berichtgeving van de afgelopen weken. En ik hoop ook dat de berichtgeving zo feitelijk mogelijk kan zijn. Dat is heel erg belangrijk, dat het niet sensationeel wordt weergegeven. Vind je dat gebeurt? Soms wel. Ja, ik denk dat we soms te snel conclusies trekken voordat er daadwerkelijk is onderzocht wat er nou eigenlijk is gebeurd. En dat begrijp ik, want dat is natuurlijk er zit heel veel emotie bij. Ja, ja. Dus de conclusie is eigenlijk geïntegreerde aanpak, die emotie vangen door die mensen te betrekken bij het maken van zo'n plan. En dan een geïntegreerde aanpak om samen te leven met al die wilde dieren die onze aarde rijk is. En dus ook de wolf hier in Nederland. Ja, ik denk dat uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel van de natuur. Ja. En die soorten horen daar ook bij. Dankjewel. Wildlife-expert Femke Hildering van het Wereld Natuurfonds. Heel erg bedankt. Ja, dan zijn wij alweer bijna aan het einde gekomen van Vroege Vogels hier op NPO Radio 1. Na 10 hoor je zometeen OVT. Een hele goede morgen daar. Hele goede morgen, Jan. Waar gaan jullie het over hebben? Wij gaan praten over een historische roman. Dit keer de Amerikaanse megabestseller Gejaagd door de Wind. Ook misschien wel bekend als Amerikaanse titel Gone with the Wind uit 1936. Het verhaal van een jonge vrouw die terug verlangt naar de tijd van de slavernij. En we nemen een kijkje in een stad in het oude Egypte. Daar zijn de sporen nog van te zien. En daar kun je een hele hoop uit concluderen. Ja, Nou, ja. En wat daaruit te concluderen valt, dat horen we zo meteen dus in OVT hier op NPO Radio 1. Gaan we allemaal naar luisteren. Dan zijn wij dus zo ongeveer klaar. Check nog wel even onze website voor een prachtig filmpje dat de duiker Roland Hendricks maakte en naar ons opsturen. Zie je allerlei kleurrijke onderwaterslakken, oranje spikkels, blauwe strepen, heel mooi. En het geluid van het filmpje, ik wil het toch even laten horen, alleen dat al is geweldig hier. Ja. Ik heb nog nooit gedoken, maar je waant je met dit geluid alleen al direct in die prachtige onderwaterwereld. Dat was hem voor vandaag. Ik vond het hartstikke leuk dat ik het mocht doen. Ja, dat mag toch ook wel zeggen. Zometeen dus OVT hier op NPO Radio 1. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Vroege Vogels. Tot dan. BNN VARA. De NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Victor Kampenaerts, het is een soort kruising tussen Freddie Mercury en Willem P. Ja, ik begrijp het wel. En daarom is die man ook zo lief. Hij heeft een hele hoge AI-factor. En hij zit op zijn fiets alsof hij de hele tijd moet poepen. De kopgroep. Het draait nu allemaal om gewicht en gramma. En dan altijd de eerste week, als je die gasten weer ziet, dan denk toch je, jongens, neem eens een keer een colaatje en een lepeltje jus bij het eten. Die hele lieve Noor, die zo lang in die bolletjestrui gereden heeft, die is expres 20 kilogram zwaarder geworden, ja. Want dan kon hij lekker door trappen. Dat heb ik ook gedaan. Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is Moneyback. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Sunweb heeft last minutes naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. NPO Radio 1.